شرح لكم من الدين شريعت کرد تاسو پار الله تعالی من الدين غد وصاب نوح چداغه حکم کړو نوح علی السلام تا ولذي اوغت الاوحينا اليك چې مونږه وحي کړی تا دا و ما او اغت وصينا به چداغه حکم کړو ابراهيم تا موسی تا عيسو تا الاقيم الدين چې قامت دینو کوي ولا تتفرقوا في تفرقك مكروه ثم تاسوي جزء انتنشنال لدي الفاظ ترجمه نكو لكن لا تفصيل واحد نو تفصيل مشورو كرو شي دين دا طولو پیغمبرانو ون انتسين يو دين دي شريعت دا پیغمبرانو دي يو بلنا مختلفو اكادي في سرکمستانس دا حالات تقاضاوا صحيح دا وقت تقاضاوا نو دين يو دي دی آیت کی دا ذکر ہوشی شرعالت من الدین ما وصفا دی دین تاثر میں آغا دین در کرلے کمچہ اللہ تعالیٰ حکم کرو نوح علیہ السلام صحیح کبھی حکم کرو ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہ مصلوات و تسلیمہ او ہر شریعت کے نو آیت نمبر سنور سرویخ دا سورہ مائدہ دا مور گئی اتا سرویخ آو مہت کنار شروع دا غیر تسرویخ کرو سر وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ نَذْكَرِ مُنْتَاتَوْ پِغَمْبَرَا كِتَابَ كِتَابِ بِالْحَقِّ پَرِسْيَامُ صَدِّقًا تَذْدِيكَ وُلْكَدِلِ مَا دَا كِتَابِ نَيْدِ جِمُقِّدَتْنَوْ مِنَ الْكِتَابِ الْكِتَابُنَا وَبُحِي مِنَ الْحَلِي تَعِيدْكَ وُلْكِدَا غِيرِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَيْسَلِيكَ وَمِنْزَدُوِكِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَاغَافْكَامُ جِنَازِلْ قَرِبِيَ اللَّهِ وَلَا تَرْتَبِ آوَانُ اَتَابِدَارِ مَكَوَا فَالُوْكَ وَمَخَائِشَاتِ دُوِي عَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ جُوَالَيْتَا تَحَرْجِنَا تِرَغْلَيْتَا تَا اَوْغَ حَقِّ دخلقو دخائشاتو اتباع جوگی هان د موسی علیه السلام شریعت خدا شنو هان د عیسی علیه السلام زمانه کې خدا شنو هان د نوح علیه السلام دور کې خدا شنو الله تعالی فرمایو د دین خبره ده شریعت دین ونه دي شریعت مختلف نو یې فرمایي چې لکل جعلنا د هر یو د پارا جعلنا مقرر کړل مونږه من کوم د تاسو ما شرعت شریعت و من حاج او پروسیجر من حاج اصل کې وایي تنگ لا صحیح تنگ لا صحیح پدی گاڑ کی کسی او شے لگی دلے نارج بتے ایڈریس والے صحیح ہاں ناویگیٹ نو منہاج اصل کی آغا لار دا شد نیویگیٹر پا اساس تانی سڑے پانے گئی اللہ تعالیٰ فرمائی شرعتا و منہاجا تاسو لبی شریعت در کڑے دے نیویگیٹ سسٹم والا لار دا تخیج نسل دا رائٹ دا لیفٹ دا ووڑے یوٹر دا صحیح دا قرآن حدیثم دا نو دلتا پتا ہو لگی دا چھ شریعتونا دا طول پیغمبران دیو بلن مختلف ہو دین دا طول یو پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کی دا مسئلہ دا سے بیان کرا چھ نحن معاشر الانبیاء بنو اللہ دین ابونا واحد و امہاتنا شتا مونگا دا پیغمبرانو دل مونگا دا پیغمبرانو دل دا سنونا یو چھ پلار مو شریک دے میں دے بجو دا دی اطلار یو میں نے موجود ہے کہ علیہ السلام دا عام بڑی دا پوئے دا پارا سخمی تاک ہے لار مو یو دے میں نے موجود ہے یعنی معنی دا دین مو یو دے شریعت مو مختلف دے اس دین مو یو دے اور دا غدین مو ذکر کو سلور برانی دے میرے مو کنم دے ذکر مقرب نمو دے نو سلور برانی دے دے اور دا غدین مو لکھے چیزاں دین دے دا دیدی سرور بان سنے راکہ دا بلوم چیستا آواز خراب نشی موسیٰ غستا غم دے نو سرور بان چونے دی یو رنبنے عقائد دویم اخلاق دریم اعمال او سلورم مسئولیتنا مسؤولیات ذمہ دارے ڈیوٹیز عقائد پا اللہ عقیدہ پا ملائکو عقیدہ پا نازل شدہ کتابونو عقیدہ پا ٹولو پیغمبرانو عقیدہ دی دنیا پا آخرانا ہے روز عقیدہ روز آخر which is the ending day of this world پا تقدیر عقیدہ او دا مرگ نبات پا جون باس باد الموت پا باس باد الموت عقیدہ امنتو باللہ نوز دا عقیدہ منگا وہ دین دا ٹولو پیغمبرانا یو وہ لگا جی پا دی ٹولو پیغمبرانا یو لگ سلیر زر پیغمبرانا کی یو پیغمبر دا سنو چه پا دی او سیزن کی پیوشے بانی عقیدہ نساتلا نو پتاو لگے دی یو دے دویم اخلاق نا اخلاق کنم بنے شے دے عدل اجتماعی یو عدل قانونی دے یو عدل اجتماعی دے عدل قانونی دا دا محکمے کار دے عدل قانونی دے چا کار دے دا کورٹ دا جوڑی شری خو عدل اجتماعی دا دا ہر انڈیویجول ذمہ داری دا ظلم بنے کے چا سرا عدل بکے صحیح عدل اجتماعی چار حق دار تھا با داغا حق ورکے تو چار حق با نوے ویم احسان چیدہ اللہ مخلوق سر احسان بکے نمبر دریم عفو و درگزر کچھا ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور تا سر زیادے ہو یا بائی وے آپ مسٹیک ہو شو یا ون سے وائل ہو شو ریٹالیٹ بکوا موافقہ اللہ بخشال شا یہ تو وہی سر عفو سلورم الصفح سواد فا او حا الصفح او متا گورا دا صفح لغوی مانا او لٹر مانا دا مخ اڑول سوشے مخ اڑول دام دا اخلاق و تقاضارا شیو سرینا با مخ اڑے سبچے انتظار شیو سرینا بسکے مخ با اڑے دا مخ اڑولو مانا دا دا شیو سرے سر تنبئی اگر سر او بحث کے ذان نینوال کے دا خوش اخلاقی دا دا اولی کا رضا کنی فو مصیبت کے ہوئے بیا لیکن سرکمبت رہا چھے خبری شروع کے نتیجہ بیسے ہی جگڑا کیو جانا قرآن کریم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ ہوئے چیدہ سرکمبت کا فیران دی فصفح صفح الجمیل دی سرہ don't get involved in arguments with such like guys صحیح ابل ذہ فرمائی وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا چیدہ سرکمبت جاہل سر دی واسطرہ چی بس سلام ورتوکا ویدی منگا معاف کا صحیح بس دقا طریقہ رکھا رہا اصف او یو پینزم النقمہ النقمہ انتقام النقمہ انتقام خو انتقام پزائے باندے تو ورطان انگریزی کیوں لکھا ریٹالییشن ریٹالییشن when that is needed سکر بعض اوقات داخلہ کو تقاضا دائی چلتا بغلقی گی نا صحیح التا بداخلہ کی دارے جزان کے درے گا ذکر کرنا یعنی بعد اوقات دا سے زناور زوی سر بدر واسطہ راشی ہاں چکہ آگا تر ازام غلے کہ سباستا کور تر نوزی صحیح نوال تر اخلاق و تقاضا سر چی دا سے پیو خوبا شیورتا اوائی با اللہ اکبر صحیح صحیح وجزاء سیئت سیئت مثلها قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی در از سلید پارا خدا ڈیپینڈ کری تیسے کہی نوزگو دری کس مخالق شو سو کس مخالق شو یو دعا دری یو آگا دے شیغتا با آف پتر گزر کے سو کہتا تھا معلوم دے بھائی رضا رضا دے سو دے رضا دے ٹک دے آگا نے یو زیادے ہو شو خو زد شیغتا گورم آگا ما سرستر کے نمیلا ہوئی زکر آگا زمیر بیدار دے سو چلے زمیر مردہ نہ دے زمیر بیدار زان وار بلامت اخکاری بس اڑو دا خبر ذکر کوا ما یعنی آگا تا دا سمائلنگ فیس مانے ملاوے گا چھ دا آگا فیلنگ ختم چھی چھ سے فلا دا خبر اگر پوری نوڑی دا نصیر سرے رکھ زمین والا سرے نا آگا تا عفو در گزرو کا زدین بہترین انتقام نیشتا صحیح خود دین کس آگا دے شاید لی ولی زوے دے آگا تا کہ خبر کی انوال کی یہ فاظات آگتا کے گی آگتا خوش اخلاقی دہ دا سی بسی بین ڈیفرنٹ آف ہم ذان تے لا تعلق ساتا سکوا ذان لا تعلق ساتا او درہم آگا دے چی آگا در سر زیادے ہو کم نکہ آگا تا کہ ذان خاموش کر نا آگا بریک نہ لگ گئی اسے کہیں اگر بریک نہ لگئی he will proceed further ابا مخ کی دی ابا نور دیاتے کئی نوال تبیا بسم اللہ صحیح ولمن انتصر من بعد ظلمه فإن الله غفور رحيم اللہ تعالیٰ فرمائیں سچ لائک کیسر پر دا سے ماحول کے چاہ انتقام واغفت اللہ تعالیٰ غد پر بکون کے دے صحیح ذکر جب پر دا سے حالت کے ذان خاموش کولا بے غیرتی دا صحیح ادھا خدای غیرت خوخی صحیح دا خدای سے خوخی غیرت خوخی ندری کس مخلق دے صحیح دریم شیر اعمال یو اعمال دی اعمال مع اللہ خدای سر تعلق دے ستاو دا خدای تعلق مع اللہ او دویم مع الانسان ستاو دا انسان تعلق دے سکر دا انسان دو رو خدی دو اڑخی دی yes. یو اڑخی روحانی دے خدای سر تعلق پیدا کری بل اڑخی مادی دے دنیا سر او انسانان سر تعلق دے صحیح دا دی وجہ ہو کہ یہ انسان انسانان سر خلط ملط نکی دا دا سر نفسیاتی مسئلہ دا داغه نفسیاتی مسئله ده هغه بیا سایکاک ته بوزي ځکه چې د نیچر خلاف کوي تاسو کوي د نیچر خلاف او یو سړی چې خدای سره تعلق نه پیدا کوي داغه نفسیاتی مسئله ده صحیح ځکه د نیچر او د فطرت دوه تقاضی دي خدای سره تعلق مخلوق سره تعلق اوس الله سره تعلق نو د دې لپاره خو خدای لار ښودلې ده ارکان خمسه کلمه لومړی تعلق ده الله سره لا اله الا الله محمد رسول الله منز دین تعلق دے روزہ دین تعلق دے ادائیگی زکات سلورم تعلق دے حج ادا کول پنجم تعلق دے صحیح سب لکھا نا او ہر چی انسان سر دے مردی بنیادی سلور بران چلی نمبر اول خاندانی امور دا خزے و دا خاون تعلق دا پلار او دا اولاد تعلق دا مور او دا اولاد تعلق ضرور او ضرور تعلق او دا خور تعلق صحیح فیملی افیرز نمبر دویم معاملات سچے معاملات بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز نو بزنس ویلا ٹول سیزن رازی رینٹ لیز پارٹنرشپ سیل پرچیز یس لیبر ورک باس سبارڈینیٹ آج دی درکار وقت معاملات صحیح اس پر معاملات ہو کے خود تقاضین والدی سن والدی تقاضین والدی او دے انسان پر طبیعت کی اصول شئینا اللہ تعالیٰ خود ری بغیر دغین انسان کاملے دے نشی حیر سے والا پنیچر کی خود رے بخلے والا پنیچر کی خود رے کمپیٹیشن والا نیچر کی خود رے حسد والا پنیچر کی خود رے صحیح اوس دغه شیونو دې کله غلط استعمال کوي نو د چا په مال باندې قبضه کوي چا سره چیټنګ کوي چا سره فراډ کوي څوک دغه مال لپاره وجني څوک دغه لپاره مړ کوي د چا نه غلا کوي صحیح اوس دغه ټول جرایم د کنټرول کول لپاره یو سپیریر اتارټي پکار ده څه شی پکار ده یو سپیریر اتارټي هغه ته وایي دولت څه شی سټیټ اینڈ گورنمنٹ حکومت پکار ده دولت صحیح اس دا دولت دا دے حیثیت دا یو لیگل پرسن دے ما ہوتا ہوں نیچرل پرسن یو ما ہوتا ہوں نیچرل پرسن یو کو انسٹیٹیوشن چیوی دا لیگل پرسن یو قانون جمع کی دیتا سو ہوئی لیگل پرسن قانونی شخص دے نو ہر سٹیٹ دا سو شدے یو قانونی شخص دے اور دا سنگا چی انڈیویڈوال انڈیویڈوال سر تعلق ساتی نو دا کریں گے سٹیٹ اور سٹیٹ تعلق ساتی سکے سٹیٹ آف سٹیٹ نو اسلام چرتا پابندی نے لگئی کہ اسلامی ریاست بغیر مسلم ریاستوں سے تعلق نہ ساتھی دے دنیا کے سنگ ہوسی جی صحیح نو داغی دے پارا سلورم فرانچے دے السیر السیر السیر تو اولی کا دمالتا انٹرنیشنل لا او پا سیر باندے دو بہترین کتابوں نے امام محمد بن حسن لکلی دے رحمہ اللہ دے امام صاحب شاگرد دے السیر الكبیر او السیر الصغیر امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ امام محمد اگر دو کتابوں نے لکھنی دی السیر الکبیر بل السیر الصغیر پا اسلام ایک انٹرنیشنل لا او دے انٹرنیشنل لا پا یو ٹاپک باندے یو بریٹیشر پی ایش ڈی کرے دا صحیح او پی ایش ڈی کرے دا پا کمپیریٹر سٹڈی کے صحیح کرے دا کمپیریٹر سٹڈی کے چھے سیکولر انٹرنیشنل لا اور اسلام ایک انٹرنیشنل لا دې کمپیریزن کړل نه غوي دې د پاره چې مې د امام محمد د دواړه کتابونه سټډی کړل نو زما د پاره دینه بغیر بل لار او چاره نه و چې ما ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ذکر ما چې دا سټډی کولا نو ما وی چې او دس از دی ورک اف دیر ماینر محمد وات اباؤٹ دیر میجر ون سیدا خود وڑکی محمد کار دے امام دے یا لوی محمد سورہ کار کرے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نو سیر دا مولی کر او ہر کی مسئولیات تھی آخری برانچ سرورم برانچ نو دا دو دی بنیادی طور یو دعوت یو جہاد صحیح ذکر دے کنورشن دے پارا شریعت اسلامی فورس استعمال جائز نہ گڑی چا کنورٹ کرو دے پارا شریعت اسلامی فورس استعمال جائز نہ گڑی داغے دے پارا کنونس کو داغے دے پارا سو یس کنورشن بائی کنونسنگ انگریزی کو ارتسو ایرشی کنورشن بائی کنونسنگ چھ سو کنورٹ کے اگو پا کنونس کو لبانی کنورٹ کے صحیح ادا ڈیپینڈ کری جو سنگ بے کنونس کے نو کلا الفاظ سر کنونس کی گی او کلا ایکشن سر اعمال سر اعمال او خانہ لگ زیفہ نہیں ڈیر نہیں فیگا صحیح شاہ دوگے جب ماں یو ذل ذکر رکو ماں غیر مسلم چی اسلام چرتا پہ یو پمفلٹ کی یا کتاب کیوں گوری نو کنونس چی صحیح کنونس چی خوچی مسلمانانو گوری چرتا پہ جاوہ بیزنس کی نو کنورٹ چی بیا بچ صحیح شو اگر برطانی والا وی بریٹن والا وی actions speak louder than words actions speak louder than words دو صحابہ کمال داو چی خلق بدا وی action نا متاثر کردن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرتا سو پزور منے مسلمان کرے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت دا چو چی دا آغد خبری نا یا دا آغد آمارو نا یس کنوینس کے دونا بغیر سو پاتی کے دین شو صحیح دو دی وجہ خوئی وسلے برای صرف ملاقات دا او چی کنوار بشو بیا باقو واپس دلو نم ناغس دو اگو بیا داقا دای شو پس کچھ راگا نو بس راگا نو جوڑ ور سر شو نو دعوت نا دا کنوینس کول دا پارا جہاد دا دفع دا ظلم دا پارا مال تو لیک نو دفع دا ظلم چی دا یعنی جہاد پا دغا مانا تا صرف رائٹ ندے دا ڈیوٹی دا شریعت کی دا رائٹ ندے تا سی دا ڈیوٹی دا اس دے خبر ازین کی دا اس دا تصورات چی کم ما تاس درک دا دین دا بنیادی تصورات دا آدم نا شروع علیہ السلام تر محمد رسول اللہ پوری صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البتہ تفصیلات دا مختلف زمانوں مطابق مختلف ہو تفصیلات دا مختلف زمانوں مطابق مختلف ہو ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز اس واپس لار سے شرع لکم من الدین لار کڑے دا دا شریعت مانا دا لوے لار دی وجہ نا فری وے تا شارے ہوئی صحیح ورنہ شارے مو تا شہرا ہوئی دا شہرا اصل کی شارے ہو دے پارا بھی کے صحیح مو تا شہرا دیکھو فرض کی یا پو اردو کی صحیح عربو تلیلات سے اغیر کا شارع العام صحیح شریعت شریعت شریعت دکھو ایچ دا یو فری وے دا دخل کو دا پارا دا جوان تیرو لو یو لو الار دا فری وے دا چی ہس ہندرنس او ہرڈن کو کنیش دا موٹر وے دا شرع لکم من الدین شریعت کڑی رتا دا پارا اللہ تعالی من الدین آغا دن و صاب نوخن چی دا غی حکم کڑی انو علیہ السلام تا واللذی او آغا دن او حینا الیکا چی مونگا وحی کرے تا تا وما وصینا بے آ چی مونگا حکم کرو دا غی ابراہیم تا موسیٰ تا عیسیٰ تا اس پیغمبران خو یو اللہ صدیری ذرہ کم و بیش تھی دلتا اللہ صرف دو سرور ذکر رکو یو نوح یو ابراہیم یو موسیٰ یو عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات ذکر چی دا پیغمبران زمرہ کی دا سرور دیر مشہور دی نمبر اول او عرب دا اگوی پا پلو تذکروں کی بلے دوی ذکر دیر کی دا عرب و پلو خبروں کی دا دی سنور والا ذکر دیر کو نو چی سوک کنونس کے نو دا آغا چاپا حوالا بانی بے کنونس کے چانا متاثر بھی نو دا عرب زین متاثر الله تعالی وای انسان بیا محمد رسول الله منه ولینا دا قوم هغه دین خبره کوي چې کوم نوح کړی وه، دا هغه دین خبره کوي چې کوم ابراهیم کړی وه، دا هغه دین خبره کوي د کوم دین خبره چې موسی او عیسی کړی وه علیهم الصلوات والتسلیمات. صحیح. اوس الله تعالی وایي چې دا ما تاسو دپاره هغه دین شریعت کړی دی، حکم یې څه دی؟ چې څه به کوئ؟ ان اقیم الدین اقام یقیم اقامتا ادرول، دې لفظي معنا څه ده؟ ادرول، چې دین ادروي. دین څه کوي؟ ادروي. نو په انګریزي کې مونږ ورته وایو استبلش اینڈ امپلیمنٹ. انګریزي کې ورته وایي استبلش اینڈ امپلیمنٹ، د دې تنفیذ وکړي. د دې څه وکړي؟ د دې تنفیذ وکړي. یو معنا یې چې دا نافذ کوي. دا څه کوي؟ دا عملي کوي، نافذ کوي د ژوند پاره شعبه کې. دې ته وایي اقامۃ الدین. دا یو معنا. او بل معنا ان اقیم الدین چې دین نیغ ساتی. ان اقیم الدین مانا دین سٹریٹ ساتی، نیغ ساتی، یعنی دے کے گوئی راکھ گوئی مدد پل خواہش مطابق منگا والا منگا دین نا دو اولو پی شوڑ رو کرے را. صحیح. کرا والا پودا پا دے غالا ساو کرا والا پا دے سکم شیرات سوٹ گئی نو دا بدا سکت بولا. صحیح. نو بلد آخر شیر منگا پاگا طرف نو سوٹ گئی وی خیر دا اس دا سکتا ہوگا. ان اقیم الدین چې دین اقامت کوي ولا تتفرقوا فيه. نو ولا تتفرقوا فيه د دوه معنی دي. یو معنا یې دا ده چې فرقې به پیدا کوي دین کې، او دا هلته ولیکې دین کې فرقه هغه به پیدا کیږي چې سړی د مرکز نه وپوهېږي. چېرته نه وپوهېږي؟ مرکز نه وپوهېږي. او تر څو پورې چې مرکز متحد وي نو تر هغې پورې په اپروچ کې اختلاف کېدای شي خو فرقه نه پیدا کیږي. په اپروچ کې اختلاف کېدای شي خو د هغې اختلاف د وجې فرقه نه پیدا کیږي. مثال به تاسو درکړم. تاسو ټول جیامټري ویلې ده که نه مو ده ویلې؟ څه فرقه نه تاله خو درځي که نه؟ کمپس مونږ چې ورته پرکار وایو. تا ته ورته وایي پرکار، دایره چې پې جوړه. صحیح. دا سنٹر دے. صحیح. دا پرکار دے یو انچ کلاو کا. سورہ کلاو کا یو انچ دا سے بہت دائرہ جوڑش. بیا یو نیم انچ کلاو کا اپروچ لگ زیاد تے. صحیح. دا سے بہت دائرہ جوڑش. مرکز آنا ساتا دو انچ کلاو کا. اپروچ مختلف دے خو ہر یو سرکل دے بل سپورٹ دے داگی پروٹیکشن دے. فرقہ آغا دے جوڑی گی چه کم زای سنتر نا لغن دی اوخا ایگه نو که اپروچ یو امرو وی میجرمنت یو وی خو آلتا با دائره دائره کٹ کئی ایدا وڑا سنتر دی یو انچه کلاو که. صحیح. او سنتر لغن دی پری دا سنتر دی. صحیح. سنتر لگ پری دا لگتی اوخا ایگا لگتی نا اوخا ایگا او کلم ام آغا امرو کلاو که سورا یو انچه نو آغا با دائره با کٹ کئی فرقه دا غزه تیره کیجه چه کل مرکز نا و سنٹر نا لگ اخوائی گی و سنٹر سوک دیں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس داگه سنٹر نا بخوائی گی نا کاغه سنٹر نا لغن دیں اخوائی دیں حالتا فرقہ پیدا کی گی او چه آغا سنٹر سر تعلق لی نصبی حنفیت با پیدای مالکیت با پیدای شافعیت با پیدای حنبلیت با پیدای خبلا فتنہ مرے پیدا کی گی. صحیح. او دا وی اختلاف اخر قنه دا او ټول دیو بل شاگردان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک استاد دے امام مالک دے امام شافعی استاد دے امام شافعی دے احمد ابن حنبل استاد دے احمد ابن حنبل دے امام بخاری استاد دے امام بخاری دے امام مسلم استاد دے او مسلم بیا ابو داؤد و ترمذی دوار استاد دے. صحیح. دا خو نه رښتین چم دے خبر دین کړه نو اسلام دے ورته ګوره یو معنا خو دا غشوا او دیمه معنا ای دا دا چې دین به از پکې دی لخلی دین بسنگ اخلے ہاں دا پیکیج دین دے دیکھے پک اینڈ چوز نہیں تھا ولا تتفرقوا فيه دیکھے وہ پک اینڈ چوز نہ کہے دیکھے پک اینڈ چوز پہ دین کی دا گمراہی دا. ہاں زمونگا کمزوری شتا ضعف مشتا دا دین بلا خبر اغمونگا عملی کول نشو. صحیح. نوال تا بس اقرار کو چیان لازا زمون کمزوری دا دارتا معاف کی دارتا معاف مونگا ستا اتارتی نچے رہنش دو ستا حکم دے د پیغمبر فرمان دے خود من کمزوری دا امو نکلیش عمل مو نو کلیش ترا تا معافیو کا خود من خود بیا شیطان دا گمرا کریو چی منگا بیا سین لکلو یا اللہ خلاف یا د پیغمبر خلاف نه یرا دې ته دور خبره زين کړه سوره البقره آیت نمبر سلورتیا او پنزاتیا وَإِذَا قَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَيَاد كَاغَا خَدْنَا چِمُنْغَا غَسْتِوَا مِيثَاقَكُمْ وَادَسْتَا سُولَا تَسْفِكُونَ دِمَاكُمْ پیدا مکا چِنَبَتُو يَوَيْوِنَ دِيَوْبَلْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ او نبو باسا يوبل دا كورنو دا غوينا نو دا يهود و ميس كيوم داس قبائلياتو لكا پا دين از دي دوتي زمون پختنو كيو علاوة سمشتا خوزن قبائلية علاقة كي هل دا جا قبائلية قبائلية سر جنگي پا كور والا اور واشي جلاوطن كي ازدنا هل دا نسا كي وطن سر خيوط غلي صحيح ملوي كي يا وطن سر خيوط غلي يهوديانو كي هم دا قبائلياتو اللہ تعالی ما خود دستاسونا وعدا غفتو وچه دا کار بنا کوئے نبر یوبل وینی تو یوئی نبر یوبل دا کورون نواسی صحیح سم اقررتم اتاسو دا خبر من لیم وا موسیٰ علیہ السلام سلام دا خبر او من اللہ چاہو دا خدای حکم دا نبکو وانتم تشہدونا اتاسو تروس دا اقرار و اعتراف کوئی چیاو دا کارون من کول کچی اللہ را تاوئی نو بیامو بس کرل صحیح فاللہ وی بس نکل ثم انتم بياتاتو هؤلاء دعكسان تقتلون انفسكم چه قتل ويو بلو تخرجون فريقا منكم من ديارهم او باسي تاتو يو دلا دكورون داغوين تظاهرون عليهم لا تلك ويو بلسر داغوين مقابلك بالاسم فغنا والغدوان فزياتي لشكر پی کوئی مو تاتو سوائی تاتو لشكر وائی پا قبائلکم هو تو لشکر کشی پی اکرا سی اکرا لشکر کشی پی اکرا لشکر کشی چی ہوشی نو بس ہوشی کور اولوان کی وَعِيَاتُوكُمْ اُسَارَا اس پا دی جنگوں نے کہ بے لکھلق قیدیان برابر لے کسان بے ہونی بولے نو چیو بے نیول ناغیر پارا بے پیسے ہوتے بیا وَعِيَاتُوكُمْ اُسَارَا اَكْرَائِلْتَا تَقِيدِيَان وَهُو تُفَادُوْمْ نتاسو اغیبان دی فی بیا اخلائی رین سمبول ورطا ملزی کے ورطا سوئے رین سم پیسی پہ گوارے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُمْ اَوْ حَالْ دَادِ شَانْدَالِ چِ حَرَامْ گُرْزُولِ شِوِیتَا فُبَانْلِ يَسْتَلْ دَخَلْقُ دُكُورُ دَا غُوِنَا نوزدی بوی فیدیا اغسطل د جنگی قیدینا د دے تصور پا کتاب پشتا پا کانسپٹ چرتا موجود دے پا کتنا اللہ تعالی وی دا غیو کانسپٹ مو دے کتاب اغسط دے دا بل کانسپٹ دا خلقو وانی لسکر کشی کول دا غی کورنات وزول ای جلاوطن کول دا غی ملول فار نو ریزن دا دا غی کتاب ندی ولی چی دا حرام دی اللہ تعالی وی دا خود پکن چیو صبر شوا افتو منون بباز کتاب آیتا صبح ایمان ساتے پیو حصد کتاب و تکفرون بباز اکفر بکوئی دبلی سید کتاب نا یو ایسا چستا تو فائدہ را پیسی در ترازی نو دا کتاب کیلی کری دی او بل ایسا چی اغسطا سو پر زد دا چی مکوئی دا قتل و قتال مکوئی دا خون خرابا نو اغا اگنور کوئی اغا پا مالوئی او صلی اللہ تعالی وئی چی سوگ دن پا حوالا ادا خدای دا کتاب پا حوالا بانی دا پک انٹیوز کئی فما جزاؤ من یفعل ذالکا پس دا بدل دا ند بدل دا چای افحل ذالکا چی کئی دا کار ملکن دتا سنا پک انٹیوز اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَگر رسوائی دا پجوند دنیا کے ذلیل بیدہ سے خلق وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَپَوْرَزْدُ قِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وَوَاپَسْ بُوتْلِ شِنَاكَارَ عَذَابْتَ وَمَنْ لَاو بِغَافِلِ الْغَمَّةَ تَعْمَلُونَ عَنَدِ اللَّهِ بِخَبَرَ دَا غَامَلْنَ چِكَمْ تَاسُ كَوَئِ آئی دو پوٹی ٹان ریکرڈ چی دا تول آماز تاسو دا پریکرڈ بانے اچھوں زبی خبر نیم you will face the consequences نو اس واپس لار سے چی تفرق مکوئی لیکن سنچ یہود کو نو تفرق دویا مانا سے شوا pick and choose وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي تَفَرُّقْ مَكَوَئِ فِي پَدِي دِن کے اس اللہ تعالیٰ فرمائی دغا خبر چی کم پدی آیت کی تیرش نمبر ون لک ما تا ہو رہے نمبر اول چی دا دین بے عین ہی آگر ہے حساب کا پیغمبران راوڑا دا دین بے عین ہی آگر دے چه سابقه پیغمبران راوڑه نمبر دویم د دی دین د نافذ کول حکم د الله طرف نه نافذ کول معنا لاز آف لینڈ لاز آف لینڈ نمبر دریم چې د دل په اساس باندې به متحد او یونائیټیډ یې یونائیټیډ وی سٹینڈ اینڈ ڈیوائیډیډ وی فال د دل په اساس به صحیح فرقې به پکې نه جوړوي دریم او څلورم چې په دل کې به پک اینڈ چوز نه کوئ ایز اے پیکج ڈیل به اخلي بابا ایز اے پیکج قبلې مجموعی به قبلې وصلا و ایتا سدا سلور خبر کوي او د دې په حواله باندې انسانانو ته اپروچ کوي دا خبر په کافرانو باندې ډیره درانه کیږي دا خبر هغه باندې ډیره درانه دا ایت ډیره هیوی دا دیو جوړ پسې و فرمای چې کبورال المشرکین ډیره درانه مشرکانو باندې ماغه خبره تدعو ملي چې تاسو دعوت ورکوي دا غې جانب ته الله یجتب الیه من یشاء خو الله تعالی را کش کوي او را کاږي خپل جانب ته څوک یشاء چې دی وغواړي و یادی الی هدایت ورکوي خپل جانب ته منا چاته یونیبو چې دی عنابت لري الله طرف ته هو از انکلائنڈ ٹو الله عنابت معنی چې خدای طرف ته مائل دی خدای طرف ته سره مائل دی اوس الله تعالی فرمایي چې تاسو د سابقه امتونو تاریخ وګورئ وما تفرقوا اخلق تفرق نو کڑے ڈلے نو جوڑے کڑے یا پک اینڈ چوز نو کڑے الا من بعد مگر پس داگے جاؤ مل علم و چراغ لے ودوی تپویا او علم بغیان بینہم نو اس دیکھو گورا بغیان بینہم خدای وی دا خلق ڈلے ولی جوڑے یا پک اینڈ چوز ولی کئی با ہمی حسد اغسدی نزل تولی کشن دی بانے باعث صرف سی حسد بھی دا مفادات جنگ بھی دسی جنگ بھی مفادات جنگ بھی بغیان بینہوں دا حیثیت دا بغاوت نا پمیز دا دوئے کے ولو لا کلمت سبقت من ربکا اس اللہ تعالیٰ وی دا جرم دمر عظیم دے چھ سو خلقو کرے ہو باید سے آغا وقت میں ٹول کرے رہے چھ آغا وقت میں ٹول تباہ کرے رہے خو اللہ وی زما دا عذاب دا پارم یو خاص ٹائم مقرر بھی او ما چھ کم ٹائم فکس کرے نا غبیا بدلوم نا مائن نا چینج کوم ندیو جو فرمائے چه ولولا کلمت اکچری نوی فیصلا سبقت من ربکا دولان دی ثابتا دی جانب دی پروردگار تانا الى عجل مسمى تری و مقرر وقت پوری لقضی بین امن یقین فیصل بشی و مز دوی کی فوراً دوی فیصل بخدے فوراً کروا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ يَقِينًا آكَسَانَ چاغویتا ورکلے شوئے دے کتاب من بعدیم رسط دے خلقنا لفی شک من الغمریب یقیناً دوی پا یولو شک کی دی کتاب متعلق فلذالک چکم اکسان رسط دے قرآن ورکلے شوئے دے یہود و نصارا اگر دے قرآن متعلق پڑی لو شک کی دی اور پیغمبر علیہ السلام تو ایچے خلق شک کی نتبہ سکے وی احمد تو عاشقی احمد تو عاشق بم شیخت تو راچکار فارسی شاید دیر خشیر میرے دی چی احمد تو عاشق بم شیخت تو راچکار دیوان باش سلسل شد شد نشد نشد وی احمد تو خو عاشق سوگ دی شیخ منی یا او کن منی تو اخپل عشق سر وابستگی لرا صحیح نو پیغمبر تا اللہ تعالی وی او سوک یقین ساتھ استا پا کتاب او کشک کا استا دے سر تعلق دے تا کار خود دعوت ور کول فلذالک فضد دی وجه فد دعوت ور کوا اس من خدا سے ہوا خلق نہ منی ز پرے بیلو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ وہ کہ خلق نہ منی ز کار تیز تھا کہ خلق من سو کا تیز کا یعنی دا کو بیا تا شکست منا خلق نہ منی ز من خبر نہ بس بس دیکھو نا فلذالک اد دی وجه فد دعوت ور کوا واستقم استقامت پیدا کا کما عمر تعالی سمجھ تا تو حکم شوی دے الحمدللہ وما تفرقوا ادی فرق شوینو الا من بعد مگر پس دا گے جا ام العلم چراغ دوی تا علم بغیا بینهم نو بغی اصل کی د حد نہ تیر و تو توئی صدوی دا حد تیر و تو توئی نو بغیان بینهم اللہ تعالی وی دا فرقی زکا جوڑی شوی چی دا یو بر سر دا حد نتیر و تل ایو بر مخالفت کی دا حد نتیر و تل ولولا کلمت اکچرینو فیصلہ سبقت واند ثابت شوی من ربکا دجانب در افتانا الى اجل مسمى تر مقرر وخبوری چه عذاب اللہ تعالی پخپل ٹائم ورکی فیصلی اللہ تعالی پخپل وقت کئی نو اللہ تعالی وی که مخکی نو دی فیصلی ٹائم فکس نوی نو دا پر دین کی فرقے پیدا کول دمر سنگین جرم دے لقوزی بینا ہو چی یقینا برا دوی میں اس کی فیصلہ دا حلاکت مخکی نشی ہوا فیصلہ دا حلاکت یا دی با مخکی نو فیصلہ شی ہو وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانُوا رِسُلْ كِتَابَا جُوَرْ قْرِشِوَا تَكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ پَسْدُ دُوِنَا لَفِي شَكِّنْ عَلْبَتَ فَشَكِّدِي مِنْ حُودِ دَغْ كِتَابُ تَعْلِقْ مُرِيبِنْ لُوِ شَكِّ مُرِيب مانا آغا شک چپ بر شک کے دیور مرضی آغا شک چپ بر شک کے دیور مرضی ندی وجہ منگا ترجمہ سوکڑا پلوی شک کی اس دیکھو اور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی چستار دی کتاب پا حوالا استاد میسج پا حوالا دی پلوی شک کی دی او تاری چک گئی ریفیوز کئی دی رد کئی دی ندی منی نا خبری در وگ نکی دی دا تا خلاف دا جملہ جہان کانسپیریسیز او دسیسے کئی نو اس تب سکے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تعالی یو خو تشجیع ور کئی تشجیع مانا انکرج کئی دی بہادری ور کئی سور کئی بہادری ور کئی او دویم ور تسلی ور کئی بہادری ور کئی کہ تب خپل کار جاری ساتی ادم دا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ خبرہ دا ٹول نخا خبرہ وا بے مرگری ہے کہ خلق زمون دا پار خپل خرطوب نپری زمون دا خرط خلق دا پار خپل سڑی تو بری پری صحیح بیرینی دا تا خبرہ دا اللہ تعالی رسول پاک توی دے خرطوب نپری دی نو تا خپل سڑی تو بری روانیا صحیح سر فلذالک پس دے وجہ فدعو بلن ورکوا دعوت ورکوا فلذالک دے وجہ زکر چھ مخالفت موجود نو دعوت بچلے چھ مخالفت نی بس دعوت خوبی ختم شو فلذالک دے وجہ فدعو دعوت ورکوا واستقیم لفظ استقیم د دې بدرې معنی کوم دلته یو معنی دا مستقیم ثابت قدم شا مستقیم معنی ثابت قدم شا سټیبلیټی وي ورته دا یو معنی او دې معنی فلذالک د دې وجه فتح دعوت ورکوا مستقیم او نیغ شا سټریټ شا کما عمر تعالی څنګه چې تا ته حکم شوی دی نو دې دا معنی نه ده چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیغ نو نو اللہ تعالی نا واستقم کما امرت نیغ اوسا لکہ سنگ چرتا حکم شوی دے نیغ اوسا لکہ سنگ چرتا حکم شوی دے سٹریٹ او سٹیبل انگریزی کو ارتسو سٹریٹ اینڈ سٹیبل نیغ پاتشا او ثابت قدم پاتشا لکہ سنگ چرتا تا حکم شوی دے سورہ ہود رمادہ سے اکڑا اے بسم اللہ رکھا سا اور رہنی ہی آیات رہود ایت نمبر یو سر دولس یو سر دولس فستقم کما امرتا پیدا لکھ فستقم ثابت قدم شا فستقم نیخ پادشا کما امرتا لکا سنجتا تا حکم شوی دے ومن تا بما کا او آغسو کم چرو جو اکڑی داستا مرگر دیا کی اللہ تا یعنی تم ثابت قدم شا دا کمو خلقو چی ایمان راوڑے دی تو آئے تاسو ہم ثابت قدم شئی توم نیخ پادشا کمو خلقو چی ایمان راوڑے دی دی تا ہوا ہے چی نیخ پادشا وَلَا تَدْغَوْ بَامَالِ مَكَوَئِ سَرْكَشِ مَكَوَئِ إِلَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ يَقِينًا دَا اللَّهَ تَعْلَى بَآغَ عَمَلْ چِ تَعْسُ اِكَوَئِ وَاجْ كَوْنْ كَدِ اللہ تعالیٰ ایک بوری واج کئی جج کئی نوس استقامت کسد ہوئی نیخ پاتی کے دل بسد ہوئے نو دیکھو گورا کم زائی چی دیکھ پلا خبر بس کرا اگر حق آدھا خو بس دیکھ را پتہ ہو لگی رہے کہ ثابت قدم نہیں صحیح پتہ ہو لگی رہے تاکہ استقامت اشتا پتہ ہو لگی رہے تو کوک شوئے پتہ ہو لگی رہے تو کوک شوئے نو دیو جو پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چوالا ترکنو الالذین مائلکے گئے ما لا ترکنو مانا وَلَا تَرْكَنُوا مَا إِلَكَ غَيْمَا إِلَى الَّذِينَ كَسَانُوا تَظْلِمُوا ظُلْمَ كَرِهِ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ كُنِ تَاسُبَانِ بَوْم اور مسلط شی فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ خدای وای ظالم طرف تا چې څوک وایلیشن کوي په طرف ته مایله کېږم که مایل شوې نو د اور عذاب به مستحب شي. وما لكم من دون الله ان بيتا لطرف مقابله د الله کې من اولیاء اسو بچون کې ثم لا تنصرون ابي بتا اسم دا نو بشي اوس دغه استقامت به څنګه پیدا کی حکم خو الله تعالی حکم الله تعالی چټینګ پادشاه صحیح خو انسان چې حالات ډیر سخت راشي نو څه کمزوري خو پکې راځي عمومي خبره ده عمومي خبره ده. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے استقامت پیدا کولو دے پارا مانزس رکمت مٹ ساتا واقم السلاة قائم کم مسترفی النار پدبو سائدن دروز کی وزلفم من اللیل اپسیس دشتے کی ان الحسنات یقینا الحسنات نیک عملنا حسنات من ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات تختی بدو عملن لا چې سړی ځان کمیټډ کی نیک عمل سره نو پتا ولګره چې بد عمل بد فوت نه راځي دا یو معنا شو دا یو معنا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات ختمی بد عملنا واړو واړو بد عمله دی یو سړی نو شي او دیوی نیک عمل سره خو انسان کمزور دی واره واره بد عمل نه کی نه الله تعالی فرمای دی نیکو سره هغه معاف شي نیکو عمل سره هغه معاف شي دی دیم معنا او دریم معنا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذهبن السیئات دا ختمی مصیبتنا تکلیفنا ختمی یذهبن السیئات تکلیفنا ختمی نو تکلیف خو برادیا د ژوند لازمه ده ارجون دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد خروں پہ تکلیف یا خیرہ دور پانڈ دور پانڈی پہ جوڑے کندھار کے یہاں گئے و سلام دے صحیح صحیح خوزدہ دا چی بنی آدم دغا مصیبت فیل کئی دیر سیاد دے سکے دے ڈسپیر شی ڈسپوائنٹی شی نا امید شی دیر حواس مختشی اللہ تعالیٰ فرمائے ان الحسنات یذهبن السیئات کہ تا نیک عملوں کے نو تکلیفوں کو برازے حواس بخت کی بنا سب نے حواس بدے نور کی دیو نے کی بنا یعنی تاکہ بہ استقامت ہوئی نو واپس پر سبب تھا چه فلزان کا پس ددائی وجه فت خدا وقت ورگوا وستقم او نیخ شا وستقم ثابت قدم شا کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شوی دے ولا تتبع آواهم او تابداری مکوا فالو کوما آواهم خواہشات دے انسانانو زکر دا اس دین پتاو لگی دا چی ہر وقت چاہم دا دین خبر کری دا نا انسانان پر شرائز کئی زور پر اولی چی دے دا خبر یا سٹاپ کی یا زمون دے مزاج مطابق کئی یا سٹاپ کی یا زمون د مزا یعنی معنا دارا چې د دې دین وې خو زمون د خواهش مطابق دی وې نو در پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف هم و او هر عالم چې د پیغمبر د دین صحیح ترجمانی کوي دغه د پاره بدا پرشن همیشه موجود وي صحیح دا چې کله مې دا درسونه شروع کړو شیخ صاحب رحمت الله علیه تاسو کو وی خلق مخالفت کوي مې ډیر زیات وی بس ټیم شوس وی ټیم ما تاسو دی وای چې ټیم شمه ځوان چې مخالفت نه کوله خو دې پته ولګي چې ته مداهنت کې بیا ته بیا د الله د پیغمبر خبر نه کېده خلکو د خیشات مطابق خبره کې نه راو مخالفت دی صحیح نه اکثر ملایم دغه سي چې دین بیان یې څنګه خان صاحب یار سو چې پیندرو به وکړي الله دې معافي وکړي لاندې وکړي باندې وکړي ولا تتبع آواهم اما فاروق و خائشات دوی وقل اوایا آمنت بما انت نما حضر شیخ سر رحمت اللہ علیہ تو وی مای یہ چیز میں تو خود خدا رزق روان دے خدای رحم کی اللہ تعالی دور ایر سوچا لگا اس کل دے کو شمرو سرا کل دے کو سب دے سرا پر کو کن مو سرا زمو کا روان صحیح اللہ تعالی مہربانی کر دے میں اکثر ملائیں صاحبان غریبانان غیر محتاج بھی د دې وجه هغه هغه خبره برملا کوي شي محتاج ما یو دعا ورته کوي چې خدای دې احتیاج نه خلاص کړي وي مرګري د انسان مزاج داري چې کدی دې احتیاج نه خلاص شي بیا دین کار نه کوي کدی احتیاج نه خلاص ملا کدی احتیاج نه خلاص دی بیا دین کار نه کوي دی بیا د خلکو خبرو ته غوږ کوي کلیو نه رکشه څه کیا تا په دې سار څه پړې ما اوس چت سره خوړه صحیح نه بس دې بیا چټي ورکی زه یې روښه ته هم نو سخته پوزا زه څه کوم چې تاسو ته دین بیا مې دې کې ولر نه تا نه حکمت دې چې همیشه مخلوق ته محتاج ساتي او بیا دې هم تقاضا کوي چې حق خبره پکې کمپرومایز بنګي درمیان قعر دریا تخت بندم کر رہی باز میں کوئی کہ دامن تر بکن ہوشیار باش حافظ ہوئے چھے سمندر اور دریا پمیس کی پا کشتہ ہے نا پا یو بلاو تختہ لکے نولے چپی دو بورا سی اور تغل رہے ہوں میں لاس ہم نشم خود ہو لے پی ہم نشم خود ہو لے اور بیا دے حکم رات دارے چھے بورے لمن دے کو بور اندر رشی ٹیسٹ ہم نہیں دوئے صحیح شو سے پڑا ہاں دا ٹیسٹ آسان ہے قرآن اللہ جب انہیں استقامت رکھے وَلَا تَتَّبِ آوَاهُمْ وَقُلْ أَوَّايَا آمَنْتُ إِمَامِ رَوْلِ دِي بِمَا بَا كِتَابَانِ اَنْتَ اللَّهُ چِنَا ذَنْكِرِ دِي اللَّهُ تَعْلَى مِنْ كِتَابِ الْيَعْنِ كِتَابُ وَأُمِرْتُ أَوْمَاتَ حُكُمْ شُوِدِ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ چِزَبَا عَدْلْ كُنْفْتَا سُمْيَسْكِ نو عدل با کنفتا سمیسکی خبر بند انصاف کو عمل بند انصاف کو خبر بند انصاف کو عمل بند انصاف کو حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ دادوی چرنے دے حضور علیہ السلام دے زمانے سے دارت ابو بکر زمانہ کے بلوی فائٹنگ جرنیل لے دارت عمر زمانہ کے بلوی متقی سرے دے ابو موسیٰ شعری دارت علی تر زمانے پر جرنیل لے صحیح حضرت عمر ورطی وزل میدان جنگ تا خط لی کو ورطی وی اتق اللہ و من معک خدای نہیں رہے گا چی سو در سر دیا رہی تو اللہ خدای نہیں رہے گئی اور سکی متی جملے ورطی وی کرے وی فَإِنَّ ذُنُوبَكُمْ أَخْتَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ سَلَاحِ الْعَدُوِ لَكُمْ ستاس دشمن سلاح اسلحہ دا تاز پارا دور خطرناک ندا لکه میدان جنگ کی په حیثیت د مسلمان چې د خدای قانون پاما کول تاسو لپاره سره خطرناک دي یعنی په اسلحه به مواد ډیفیټ نکی د خدای د قانون پاما نه باندې به ډیر زړه ډیفیټ ملوشي او دغه خبره ورته وکړه قل الحق واعمل به خبره هم حق کوا عمل به هم کوا خبره هم حق کوا عمل به هم کوا فان القول بحق بدون العمل لا يفي ذکر چې صرف حق ویل حق کول نا دیکھو اس پایدہ نشتا خی خبری خود دول خلق کر وی خی خبری دول خلق بل خکار سوال نا کری عمل عمل ساجی کو جملے اور تولی کر فَإِنَّ الْقَوْلَ بِحَقِّمْ بِدُونِ الْعَمَلِ لَا يُفِيد چی عمل پر نکے خی خبری کے دیکھ فائدہ سوال سوال نا کری نشتا وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ مَا تَحُكُمْ شُوِلِي چِ عَدْل بَكُمْ يَسْتَاسُكِ اللہ و ربنا اللہ تعالی رب زمون دے و ربکم رب ستاسو دے نو اللہ و ربنا و ربکم در توحید خبر ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقبل دعوت کے اوپر زکر خلق آئی خود رزان لپارا بلا دیر خدایان نہیں ہوئی لی کنی نہیں ہوئی حکمران یو خدای دے خان یو بل خدای دے چودری شیف یو بل خدای دے غیبانہ ملک یو بل خدای دے پولیس افسر دا یو بل خدای دے پیسی او جاب دا یو بل خدای دے دا خلق پی عقیده دا سی بھی لکه سن چه خدای عقیده اللہ مدی راجیب خبرو کرا چه بطو سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے او بابا عبد الرحمن دے راجیب خبرو کرا وی صدق و تو تسجدہ سو دنیا تا چی کم خلق پیسو تسجدی رہے چه صدق و تسجدہ سو دنیا تا بت پرستی پرستار دے دنیا چلے دنیا پیسو لے پارا سڑے حق خبر پری دی حق عمل پری دی نہ بابا عبد الرحمن ہوئی دا مشرک دے لگتا ہے بوجھا دی صحیح قام دیو خواہش دے پارا حق خبر پری خودی بار دون دیو خواہش دے پارا حق خبر پری خودی خو فرق پا کسی دے چیہ اگر سٹیجو جو گڑو اور دے مہینہ دادر بیل دی صحیح صحیح پر دیو دیو خبر پا مسلمان یا عملی مسلمان صحیح دا مخلوق دا پارا دا خیر فکر کا نو چی سیئے دنیا نو چی سیئے ہاں صحیح اس بازے لاران میں عارف و اولاد سڑے تو بخلاص دی ڈاکٹرائی لما سیئے لیونے دی ذکر چیرا ایلیمنٹ دا اوپا دماغو کی بینا دا اوپا دا ذکر میلان میں پیدا کی چیرا ایلیمنٹ دا لگی دلن دے نو بس پورا چیرا آخر ٹینڈنسی کم طرف تا صحیح پر چکم طرح تیم گده و رب حکم رب ستازو ده لنا آمالنا کراسونا خور بریدو پا آقا ورز چی پا کم ورز بانده مو پیرس برادر توڑی نا پیرس برادر نا خدای با خبری چکم لیده یا بام دیل صحیح کلاسونا پا آقا وما تفرقو دایو سوار لسن وما تفرقوا ادي فرقه شوینو الا من بعد مگر پس داغه جاءهم العلم چراغ دویتا علم بغیا بینهم نو بغی اصل کی دا حد نتیر و تو تو بی ستو دا حد نتیر و تو تو بی نو بغیا بینهم اللہ تعالیوی دا فرقی زکر جوری شوی چی دا یو بر سر دا حد نتیر و تل دا یو بر مخالفت کی دا حد نتیر و تل ولولا كلمتن اكجر نوی فیصلا سبقت واند ثابت شوی من ربکا دجانب در افتانا الى اجل مسمى تر مقرر وقوری چه عذاب اللہ تعالی پا خپل ٹائم ورکی فیصلی اللہ تعالی پا خپل وقت گئی نا اللہ تعالی وی که مخی نردی فیصلی ٹائم فکس نوی نو دا پا دین کی فرقے پیدا کول زمر سنگین جرم دے لقوزی بینا ہو یقینا برزی میں اس کی فیصلہ دا حلاکت مخینا شروع ہوا فیصلہ دا حلاکت یعنی دیکھو مخینا فیصلہ شروع وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَ آكَسَانُ رِسُلُ كِتَابَ جُوَرْ فِرِشِوَسَ كِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ فَسْدِدُئِنَا لَبْدِي شَكِّنْ عَلْبَتَ فَشَكِّدِ مِنْ خُودِ دَرْ كِتَابُ تَعْلِقْ مُرِبِنْ روی شکی موری مانا آغا شک چی پا بر شک کے دیور برزی آغا شک چی پا بر شک کے دیور برزی ندی وجہ منگا ترجمہ سو بڑا فلوی شکی اس دے پاور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چی استاد دی کتاب پا حوالا استاد میسیج پا حوالا دی فلوی شکی دی او تاری جا گئی رکی اس کئی دی رب کئی دی ندی من دی نہ خبری تاری وگن کی دی دا تا خلاف دا جملہ جہان کانسپیریسی او دسی سے کری نو اس تب سکے پیغمبر علیہ السلام لہ اللہ تعالیٰ یو کو تشجیع ورکی تشجیع مانا انکریج کئی دی بہادری ورکی سور کے بہادری ورکی او دین والا تسلی ورکی بہادری ورکی جتا وقفل کار جاری ساتھی آدم دا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ خبرہ بطول نقا خبرہ وان وی مرگریہ کے خلق زمون دا پار اقفل خرطوب نپری زمون دا خرط خلق دا پار اقفل سڑی توب لی پری صحیح غیری دا خبرہ دا اللہ تعالی رسول پاک توی دی خرطوب نپری دی نو تقفل سڑی توب کی روانیا صحیح سے فَلِذَلِكَ فَسْدِدِ وَجِي فَتْحُ بَلَنَ وَرْكَوَا دعوت ورکوا فَلِذَلِكَ فَسْدِدِ وَجِي سکر چه مخالفت موجود نو دعوت بچلے چه مخالفت نو بس دعوت بچلے ختم نہیں فَلِذَلِكَ فَسْدِدِ وَجِي فَتْحُ دعوت ورکوا وَسْتَقِم لفظ استقیم دو دیگر معنی کیا مندلتا یو معنی دا وَسْتَقِم ثابت قدم شا وَسْتَقِم معنی ثابت قدم شا سٹیبلیٹی ہو بڑھا دا یو مانا او دیو مانا ہے فَلِذَلِكَ دَدِي وَجِي فَدْعُ دَعْوَتْ وَرْكَوَا وَسْتَقِمْ او نیر شا سٹیٹ شا کَمَا اُمِرْتَا لَكَ سَنَّجِتَا تَ حُکَمْ شِوِدِ نو دا دا مانا ندا چی پیغمبر علیہ السلام نیر نو نو اللہ تعالی نا وَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَا نیر اوسا لَكَ سَنَّجِتَا حُکَمْ شِوِدِ نیم اوسا لکه سنگ چرتا حکم شوی دے سٹریٹ او سٹیبل انگریزی کو اتسو سٹریٹ این سٹیبل نیخ پاتشا او ثابت قدم پاتشا لکه سنگ چتا تا حکم شوی دے سورہ ہود رما دا سکو اے بسم اللہ مکراس اگرانی کی آغا آیات رو آیت نمبر یوصل دوریس فستقن کما امیرتا پیدا رکھو فَسْتَقِمْ ثابت قدم شاہ فَسْتَقِمْ نیخ پادشاہ کَمَا اُمِرْتَا لَكَ سُنْ جِتَا تَ حُکَمْ شَوِدِ وَمَنْ تَابَ مَا گَا اَوْ آغَتُوكُمْ کی رجوعِ قِرِدَا ستا مرگر دیا کہ اللہ تا یعنی تم ثابت قدم شاہ لیکن مخلق کچھ ایمان راوڑے دیتا وائے تاسم ثابت قدم شاہی تم نیخ پادشاہ تو مخلق کچھ ایمان راوڑے دیتا وائے چھ نیخ پادشاہ وَلَا تَتْغَوْا فَامَالِ مَكَوَئِ سَرْكَشِ مَكَوَئِ إِلَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيرٌ يَقِينًا دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ فَآغَ عَمَلْ جِتَافِ كَوَئِ وَاجْ كَوْنُ كِدِهِ اللہ تعالیٰ ایک بوری واج کئی جج کئی نوست استقامت صد ہوئی نیک پاتی کی در بسد ہوئی نو دیکھو گر کم زی چیلی پل خبر بس کرا اگا حق ادا خو بس دیکھنا پتہ ہو لگی دا جد ثابت قدم نہیں صحیح پتہ ہو لگی دا تاکی استقامت نشتا پتہ ہو لگی دا تکوش دی پتہ ہو لگی دا تکوش دی نو دیو جو بسی اللہ تعالی ہوئی جو اللہ ترکنو الالذین مائی لکے گئے با اللہ ترکنو مانا ولا تركنوا ما يلقي غيما الى الذين كفروا ظلموا ظلم كيد فتمسكم النار كني تاسبان به ام اور مسلط فتمسكم النار خدای وای ظالم طرف تا چې سوق وایلی شي کې غ طرف تا مایل کېګا مکه مایل شي نو د اور عذاب په مستحق شي وما لكم من دون الله ان بيتا ظارب مقابل الله كي من اولياء اصو بچون کي ثم دات سرونا ابي ابتا اسم داتو بيشي اس دغه استقامت د څنګه پیدا کي حکم الله تعالی او حکم الله تعالی چې دین پاتشا صحیح او انسان چې حالات کې سخراشي نو څه کمزوري په کې راځي عمومي خبره ده عمومي خبره ده نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے استقامت پیدا کولو دبارا مانزز رکم اکی ساتا واقعی صلاة قائم کنوز طرف ایلنار پدھو سائد و دروز کی وظلفم من اللیل اپسی صدش بے کی ان الحسنات یقینا الحسنات نیک عملنا حسنات من اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَقِينًا نِيكَ عَمَلُنَا يُزْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ تَخْتَيْفَدُ عَمَلُنَا نو چه سڑے ازام کمیٹیٹ کی نیک عمل سرا نو پتاو لے کرا شبت عمل بغضا خواد نو رازا دائیو مانا شو ادویو مانا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَقِينًا نِيكَ عَمَلُنَا يُزْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ خَتْمَئِ بَدْ عَمَلُنَا نو چه وارو وارو بد عملائے دیو سڑی نوشی او دیوی نیک عمل سرے انسان کمزور دے وارے وارے بد عملائے دی کی انہا اللہ تعالیٰ فرمائی دینے کو سر اغا معاف شی دینے کو عملو سر اغا معاف شی دے دے ممانا او درے ممانا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَقِينًا نِيكَ عَمَلُنَا يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ دَا خَتْمَئِ مُصِيبَتُنَا تَكْلِفُنَا خَتْمَئِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ تَكْلِفُنَا خَتْمَئِ نو تکلیف کو برازی ارجوان لازمہ دا ارجوان دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد خرم پتہ کلیف تیرا دور پند پیسو دے کندھار کی یعنی صحیح خوزدہ دا چی بنی آدم دا مصیبت فیل کئی دیسی آدم جیسے دے دسپیر شی دیس اپوائنٹی شی نا امید شی دیر حواظ وقت شی اللہ تعالیٰ فرمائے انم حسناتی یوسف نے سیئات کہ تنے ایک عمل نہ کی نہ تکلیفوں کو بنا دے حواس وقت کی بنا سب نے کی حواس بدل نور کی دیوانے کی بنا ہے تاکہ بے استقامت کی نو واپس پر سبب تھا کہ فل ذالک پد دای وجے فد دعوت و گوا مستقیم او نیک شا و مستقیم ثابت قدم شا کما امیر تعالی کتن جتا کا حکم شوی دے ولا تتبع آواهم او مقتابداری مکوا فالو قوما آوام خواہشات دا انسانان لکہ دا اس دین پتہ ہو لگی دا چھے ہر وقت کی چام دا دین خبر کری دا نا انسانان پر شرائز کئی زور پر اولی چھے دے دا خبر یا اسراب کی یا زمون کے نظام اتا کرتے یا اسراب کی یا زمون دا مزا یعنی معنی دارا چھے دے دے دین وی وہ زمون دا خواہش مطابق دے وی در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف ہم وقت او هر عالم چې د پیغمبر د دین صحیح ترجمانی کوي داغه د پاره بدا پر شرح نشه مو صحیح دا چې کله مې دا درسونه شروع کړو شیخ رحمت الله علیه تاسو ته وی خلق مخالفت یې مې ډیر زیات دی بس دې شو دې دې ما تاسو یو چې دې چې مې ځان مخالفت مخالفت نه کوله خو دې په تو ده کې ته مداهنت کیږي ته دې الله د پیغمبر خبر ده کې رقم د خیشات نه سره سره نه مخالفت دي صحیح نه اکثر ملایم ده دین بیانے سنگا خان صاحب خان صاحب یار سے دین دن میں ہوتا ہے اللہ دن حفیر کی لان دن رکھے بان دن رکھے وَلَا تَتَّبِ آوَاءُ اَمَقْوَارُوا قَوِي خَائِشَا دَدْلِ وَقُلْ اَوَّایَا آمَنْتُو بِمَا أَنْتُنُ نه ما یو ځل شیخ رحمت الله علیه ته وویل ما یې چې ما زما خو څه قدر رزق روان دی خدای رحمه کړي الله تعالی دورا یو څه خو چا لکه اصل کله د کور شملو سره کله د کور سبدا سره د خپل کور غنمو سره زما خو کار روان دی صحیح الله تعالی مهرباني کړې ده خو ما اکثر مولایان صاحبان غریبانان هغه یې محتاج وي نو د دې وجې هغوی هغه خبره برملا کوي شي محتاج وم یو دعا ورته کوي چې خدای د احتیاج نه خلاص کړي یو ملګري د انسان مزاج دا دی چې که د احتیاج نه خلاص شي بیا د دین کار نه کوي که د احتیاج نه خلاص شي مولا که د احتیاج نه خلاص شي بیا د دین کار نه کوي دې بیا د خلکو خبرو ته غوږ کېږي رښتیا کیا تا پته چې ستاسو څه خوړلي ما اوس چک سره خوړه صحیح مې بدلې بیا شتي ورکړي ځای کوم شی تاسو د وخت په بازار زه څه کوم چې تاسو د دین دا مګر دې کوم دا تاسو دا حکمت دی چې همیشه مخلوق ته محتاج ساتي او بیا دې هم تقاضا کوي چې حق خبره وکړي کمپرومایز کوي درمیان ایک قعر دریا تخت بندم کر رہی بعد میں کوئی کہ دامن تر میں کن خوشی آتا ہے حافظ ہوئے چی سمندر اور دریا پمیس کی پکشتائی کے نا یو کلاو تختل کے نولے چپی دو بور ایسی اور ترد ایوم لاسم نشم خدو لے سپیم نشم خدو لے اور بیا دے حکم رات دارے سگور اللہ من دے خوبول بندر نشی ٹیسٹم دے دے ہوئی صحیح سے سفر رہا بیا ٹیسٹ خانے گرام اللہ نے مجھے استقامت رکھی ولا تصب آواهم وقل اوایا آمنت ایمان راوڑ دے بما پا کتابان اندر اللہ جنا در کڑے دے اللہ تعالی مل کتاب یعنی کتاب او میں تو او ما تو حکم شوی دے لے عادل بینکم جس با عدل کو استاد سمیس کی عدل کو استاد سمیس کی خبر بندے انصاف کو عمل بندے انصاف کو خبر بندے انصاف کو عمل بندے انصاف کو حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ دا دوی جرنیل دے حضور علیہ السلام دے زمانے سا دا حضرت ابو بکر زمانے کے دوی فائٹنگ جرنیل دے دا حضرت عمر زمانے کے دوی متقی سرے دے ابو موسیٰ شعری دا حضرت ایری تک زمانے پر جرنیل دے صحیح حضرت عمر اور تیوزر میدان جن کا خط لیتا ورطوی اتق اللہ و من معک خدای نہیں رہے گا چسو گر سرے دیا غیتا ہوا ہے خدای نہیں رہے گا اور سکی مدی جملے والا ہوئے کرے بے فَإِنَّا ذنوبكم اخطر عليكم من سلاح العدو لكم ستاف دشمن سلاح اصلها ده تعال تقار دور خطرناك انا ده لك ميدان جنك بحيثيت ده مسلمان شو ده خداية قانون پا ما قول تاس ده بارس دور خطرناك يعني پا اصلها با مغر دفیت نكي ده خداية ده قانون پا مالای باني بدير زر ده دفیت ملوش او دين خبر ورطاو قلا قل الحق وعمل بي خبرهم حق كوا عمل بهم كوا خبرهم حق كوا عمل بهم كوا فإن القول بحق بدون العمل لا يفي زكاة صرف حق ويل وحق قول نا خي خبر خطور خلق وي خي خبر خطور خلق خلقات عمل صالب فإن القول بحق بدون العمل لا يفيد عمل کنه کې او کې خبرې کې څه فائدہ څه او څه او مه تو لیا دې لبین کوم ما ته حکم شو دې چې عدل بکو مستا بکي الله ربنا الله تعالی رب زمون دې او ربكم رب تاسو دې نو الله ربنا وربكم در توحید خبره چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دعوت کوي ځکه خلق اي په رضان لپاره بلا ډیر خدایان نکلي کني حکمران یو خدای دے خان یو بل خدای دے جو دی سے یو بل خدای دے غریبانا ملک یو بل خدای دے پولیس افسر دا یو بل خدای دے پیسی یو جاب دا یو بل خدای دے دا قلق پی عقید دا سی بھی لیکن سن چی خدای دے اللہ مدی راجی با خبرو کرا چی بتوں سے تب کو امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور بابا عبد الرحمن دی راجی با خبرو کرا دنیا پیسو لپارا سڑے حق خبر کری دی حق عمل کری دی نہ بابا عبد الرحمن ویلا مشرک تر کدا بوجھ ہاتھ صحیح پاغم دیو خواہش لپارا حق خبر پر کھولے با نون دیو خواہش لپارا حق خبر پر کھولے خو فرق کو کس طرح شیخ اس کے چوٹ دو کر اور دو مجھتا بابا کی صحیح آج بنی سر ما شام مزنو انا عرفت ليه ودي ودي انك بنتش الاغوة البريد الزوبة هيسا فاسكنا لنا انا عرفت سوي سوي اغلق لاس نزل اصب خوخة زوء ونيم الزوء كروان انا غنيت كم الشاب وامي الله ربنا الله تعالى رب منجده وربكم رب بعضه لنا اعمالنا كلاسونا خوبردو فا اغا ورز سيبا كما ورز بانده مو پیر دل دوری نو پیر دل نا خدای با خبری چکم دے رو یا پانده صحیح کلاس نو پا سچے دے خا خبر دلتا خدا نیول بکاری نا کلی آغا و بیاسم تغیر پیسی بھی یعنی خیلو دل نا نو بل سبت سب کو بکے وفاق سا سواب پیش دل خبیش اللہ ربنا اللہ تعالی رب منگدے و ربکم رب ذاتدے لنا آمالنا منگ پر آمال منگدی و لکم آمالکم ذات پر آمال ذاتدے نردے مانا داندا ستاز داندا کو استاز پر کار خدے منگزان نخاو بر پر جا بلا جگی صحیح خدا چی سڑے سربنش سڑے سرطنبش سیورت سرطنبش چی خبری تغرد نیسی ہوئی جاہے و جہالت روانی ناغت ابو ایچ لنا احمالنا و لکم احمال لکم انگو برگریا مگا اخبر کار تقریت چی سکینا صاحب پر کار دینا پی عمر ازراتو ہم اللہ تعالیٰ ہوئی چی دیس سرطان بخار کبتا چی تاب اخبر کوئی ما دی اخبر دکھنے دی لنا احمالنا من پار احمال منگا و لکم احمالکم تاز پار احمال تازو دے لا حجت بیننا و بینکم حجت مانا دا آرگومنٹس تا ضرورت پاتے نے دو زمونگا ستا سنیش کے زکر آرگومنٹس کو باہر اچھا ترکے جو خبری تا وقت بنی سی نو جو خبری تا وقت نہیں سی نگا در سا آرگومنٹس ہے دا وقت ضائع دا اس رکی طرف ہوتے وقت ضائع لا حجت بیننا و بینکم زمون شیخ سے اگران تردالے بھوئے وے خبر اب آغا ضائع کے چھے کم زائع خبری تا خلق بک نیسی صحیح دلیل بھوئے آغا ضائع چه کمزه پا دلیل بانه خلق مطمئن کی اوی دعوت با آغا دا قبله چه کمزه تا دلال انو خلق ستا کمه محسوس ای خلق سکه ستا کمه محسوس ای او کنا داس دعوت سی کرالی دیوان مزا کنزه که پراهون دا سلسل دیوان صحیح اس سیف اللہ خان چه من دعوت را کنی کلالو نا نلتا با سیف اللہ خان چه من کمه محسوس ای اگر دتا کار بس کرد خب بالفرض کلا سو کی نون بی قبل لا حجت بیننا و بینکم نشت دی آرگومنٹ تصور زمون گاستا سمیت کہ اللہ و یجمع بیننا اللہ تعالی بچم قیمون گٹول و ایلی علم سیر و تغیر لا تعالی توابس نجود مدائی ورطا تریت ورکر چی اللہ و یجمع بیننا چی کوئی سے سکوئی ہو کوئی حسب ہم اللہ حضور توفت دولی کی رکھا فسوف ترا اذن کا شفر غبارو فرس تحت رجلی کا ام حمارو دا عربی و شاعر وی چی دیر روی گرم دے غبار جس سشے پا کی اخکاری نا پس سشے تصور کو تھا تو ہم پتا لگی جی بس شیخ ہوئے میں غوی دے غبار تا انتظار پا چی دیر لکینی نبیا پا سمیدو کسی بخر سو رہے کب آز سو رہے تورنیلو دسو اللہ مانو ارشاہ تا ہمت اللہ رہے راجی پا خبر ہوگا وی یہ آنکھیں بند رہتی ہیں جب تک کلی رہتی ہیں اور کل جاتی ہے جب بند ہو جاتی ہے داستر کی وی ترقی بندی سے ترسو پوری پرانشتی حقائق پی نخداری داچہ وی کل دمر کو بندی دو بندی سی اللہ تو کلا دی جو حقائق پی نخداری صحیح بابا عبدالرحمن دے راجی پا خبر ہوگا سیو وی در رحمان خبری اللہ پا در یاد سی وی در احمان خبری اللہ پا در یاد جی چی دیو دیوال تا مقبل تا دشاش اچھا خبر کی دیو دیوال تا مقشی بلتے شاش بابا عبد الرحمن وی علتا بیاد ما خبری اگر در پر آیا جی باید دار فشوشی دار فشوشی اب خبری تا مقبل تا دیگا مخیر اولی دیگا والذين كتان يحاجون في الله كي اغي ارغومنت دي دلائل وي في الله فضاد دا الله كي الله تعالى وي ربنا دير خلق داسن بي چه فضاد دا الله كي ايجا والذين كتان يحاجون كي اغي حاجات وی ارض مستا چی اغوید دلائل وی کلیلائی پزاد دا اللہ کی یعنی پزاد دا اللہ کی جگڑ رکھئی من بعد مستجیبا دہو پزد آگی چی دعوت پر کشوی دے والا اللہ طرف تا حجت اند دوی دا ارض مستا دا مناظرہ دا حدت باطل تا دا حدت المن باطل د دوی دا مباحثه باطله ده هندا بې پنځ د رب دوی وهلیهم غضبن اپ دوی باندې غضب دی ولهم ادوی لپاره غضب شدی سرتری رباب دی الله الذي الله تعالی غضب دی انزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب بالحق فرشتیا والمیزانا میزان وایي تل سکیل دنیا پر اللہ تعالیٰ آسمان پہ یو بیلنس پیدا کر دے مکے پہ یو بیلنس کے خود رونے پکی پہ یو بیلنس پیدا کری دی پیسے پہ یو بیلنس بانے استوار کر دے ہیون دی باڈی دی پہ یو بیلنس بانے برابر کری دو گو رو دغا ہیون دی باڈی دو دا اجرام پڑا کیا انور جی اللہ تعالیٰ کم دائے لگو لے دے نو کد دین لک لان دی لگو لے وے دنیا پہ سو دو لے وا او کرے کے باندی لگو لے وے تو نسے وہ فرسی نو پس پیس کے چپتا ہے کمشے کم دائے لگو لے دے دیکھ دی پرکر پلیس دائے پرکر پلیس دے صحیح مدہ تکوینی دیتا تکوینی نظام ہوئے او دیتا ہوئی نظام فطرت نیچرل بیلنس کا سسٹم سورہ الرحمن کا رقص مشتمہ پایا کہ آیت نمبر وہ پتہ نہ پیدام کر والسماء آسمان رفعا آسمان اچت کرے رے اللہ تعالیٰ و وضع المیزان او اللہ تعالیٰ کی خودر دے نظام متوازن بیلنس سسٹم میزن مانا بیلنس سسٹم اللہ تدعو چتا سوم پا معلوم کوئی فل میزان پدے بیلنس سسٹم کی دے جس طرح کوئی ماں دے من جو فطرت کرا چیڑا ماں ان کے سوائی فطرت کرا چیڑا ماں وی لیٹس لیٹس دا نیچر ٹیک اٹس کورس فطرت پل عمل پکڑے دا زکا چکم دا دا فطرت لارا بندے نا آغا دا دا غیر سیڈ ایفیکٹ دیر خطرناکی آغا دا غیر سائیڈ ایفیکٹ کہ نیچر پر اس خلق دا نیچر نے لرشی بھی آرٹیفیشل بنتی رہی کہ آرٹیفیشل بنتی رہی اس لوگ ہو رہا باڈی بھی سسٹم پھول تباہ و برباد دے دنیا سسٹم پھول تباہ و برباد دے گلوبل وارمنگ بیڑا غر کرا دا اوشن سسٹم لائف پر یہ تباہ کی گی وجہ زکر چھے نیچر پر ہم ٹیمپر ہوئے نیچر مو ٹیمپر ہوئے صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائے چ اللہ تطغو فی المیزان طغیان کوئی دا حد نہ تیرے دل میں کوئی پتے بیلنس سسٹم کے واقیم الوزن بیلنس برابر ہو سکتا اقیم الوزن مانا توازن برابر ہو سکتا وان بالقسط دا انصاف تقاضا بانے ودا تخسر المیزان او میزان بستر کوا ما لا تخسر المیزان مانا ہاں میزان دا متوازن میزان بستر کوا ما کہ دے دے سر کی نیو بل فیس پر کانسیکوینس ہے سورہ الروم آیت نمبر 41 سورہ الروم یہ وشتہ ہوتا ہے بس موز الحمدللہ لگ بھوٹی عدد سیوی بس دے سوارا من آرد ہے رو سی 41 قیدام ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ڈسٹربنس فرمائے فساد ستو مسچیف ڈسٹرڈر ڈسٹربنس فرمائے انگریزی کی سروڑ ترجمے کو لیے مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربنس فرمائے زار الفساد و فساد پریویر شیر دے فساد سے شیر غالب شیر فی البر پوچھ کے والبحر پسمندر کے بما کتبت ایدی اللہ سے فسبب داغش کم عمل کر دے دے انسانان لا سنو نو دا گلوبل وارمنگ کے نو پرن بھی ہوتا ہے یہ جھولوں کا سماری رہا خاص ہے وے ارت ہیز اے فیور ارت ہیز اے فیور ٹریٹیڈ ویت فیور صحیح سزما کی تتہ بنا ہے واقعی ہے سزما کی تتہ مکہ ممال کرے رسوم رکیمی کرنا کو استعمال صحیح جنگ کی لاکھے نکل گئے پکے کی لاکھے نکل گئے صحیح سمر کے نکل استعمال نہ ارتھ ہے فیور ٹریٹ وتھ کیور بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم دے دپارا چ اس کئی اللہ تعالی خلق تا باز الذی عملو باز آغا نتیجہ چ کم دے عمل کرے دے لعلہم یرجعون شاید چ نہیں یو ٹرن کی لعلہم یرجعون شاید چ دوی یو ٹرن کی اللہ تعالی فرمائی دا سکے نہیں کر سرا نو رضی آپ ریفیکٹس کو فیس کے نو کہ احساس دا توش اور یو ٹرن دے اوکر چیزا دمرا ابیوز دنے کی سسٹم دے پکار رہا مجھے کو ابیوز کو نارا یوال گور لگ گیا رہے بس اوپر سمجھے پیان رہے سے الگور لگ گیا رہے پہنے اگر دیر منٹ تک رہے نو واپس پر سبق سکتا چی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ غزا دے انزل الکتابا جنازل کرے دے کتاب الحق فرشتیا والمیزانا انازل کرے دے میزان نظام عدل نو سیو تکمینی نظام دے نو اکو اللہ تعالیٰ استیبلش کرے دے بیلنس او یو تشریعی نظام دے نو شریعت کے کم اللہ تعالیٰ را لے گلے دے ہر پیغمبر لے مختلف اوقات کیور کرے دے ناغم یو متوازن نظام دے دے انسان جوڑ نظام اگر کی توازن نہیں دے انسان جوڑ نظام اگر کی توازن نہیں دے خدا را لے گلے نظام دے کی توازن دے اللہ را لے گلے نظام دے کی توازن دے زکا چی دی او مشین دے پارا خود سسٹم آغا سوک ور کولشی چی چاہتا دی مشین کوالیٹیز اور ڈیفیکٹس کو معلوم دے او آمد ہوتا دے دے وجہ خو ہر مشین چی رازی نو مینوفیکچرنگ ادارہ چی بھی نا اغوا سرے ہو پھر کتاب اور سرہ لی صحیح لیف لیک بھی ورہا یا پنک لیک بھی ورہا یا سور دے مین ورہا صحیح جو چندی تک ورہا پتہ گانتا بانے بدا فنکشن کے صحیح اور پھر دیر ٹیکنیکل بھی آگا مشین نو بیا وہ سر ماہر سرے ہو رہا ہوگی چلے بے انسٹال کر یہ ہوتا سلو بٹھے نہیں کر کے صحیح نو جتا سو ٹرین شک نو دے ہو گیا واپس سے صحیح نو اللہ تعالیٰ دے انسانا دے چلو دے پارا مین رولم رہو رہے کتابے رہو رہے اور وہ سر انجینئر رہو رہے پیغمبر علیہ السلام سے دے ٹرین کا سسنگ کو چلے گی خبر دے کے رہا نو سو کہ آغا دے خدای نظام چھے پکم انداز دے فاغا انداز فالو گو نو انسانی دنیا ہو فخیر بھی کنی فالو گو تباہی دا کنی فالو تباہی دا لگا دے موٹر سر کارا اگر سر یہ کمپلیٹ سے نہ کہ ڈائیگرام اوپر کری ہو لکھنے میں سٹرکچر دے اوپر کری سیدھے دے بنو گیئر سچے ہو دے دے بو با چے ہو دے دے با بریک آئل اچے ہو دے دے بدا شے اچے ہو دے دے بدا شے اچے صحیح اس گارہ دے پامال ہو اور دے گیئر پتہ دے اوپر چلے دے وہ بدا دے گیئر سچے نہ نسے رب دا کہ اگر آپریٹ کی گینا انجن دے بڑا بڑا دے بڑا دے بڑا دے صحیح ہوئی بر نمون گوم زان میں انجن کر کر رہے انسانی دنیا نہ سکتے انجن مولا تباہ کرے رہے ہیں دو اس پورا ٹیو نہیں پکا رہے ہیں دکھت انجنیر انسٹرکشن صحیح نو اللہ تعالیٰ آغا ذات تے جیدے کائنات تولو او دے انسان کوالیٹیز ورطا ہم معلوم دی ڈیفیکٹس ورطا ہم معلوم دی شاد کمنگز ورطا ہم معلوم دی یعنی خوبہ ورطا ہم معلوم دی خامہ ورطا ہم معلوم دی خوبہ معلوم خامہ ہم معلوم دی نو اس بہترین نظام بیادا چاہ کی دیش دا اللہ دا انسان دا پارا ذکر دقی اللہ کی نظام پہ حوالا صدور خصدت میں دی نمبر اول دا علم فٹول دنیا بارے محیط دے محیط مانا کامپریہنسیو دے دا رحمت طول دنیا دا شامل دے انکلوسیو دے دا قدرت دا کامل دے بچا کمزور ہے نہیں سوچ چیلنج کولے شی صحیح نہ کہ سوچ تختی تختی دے شی نہ ولا سوچ ڈیفیٹ کر کولے شی نو قدرت کامل دے او سلورم دزر ویا نان بایس او غیر جانب دار دا دا اللہ تعالی ورد دا غیر جانب دار دا دیو جب غیر مسلم اللہ خوراک ورگی دی نور دی پیدا کریم دی ساوال ہم ختم بورتا رولی خوراک ورگی کو مرائی کی تیرے ایلان دی گن دیو باسی کہ یو شیئے والا بند دا مغل بیڑا کر دا نو سخن نظام آغا سو پر کولے شی شدہ سلور سی کتنی دی او دا سی فتر یو آتے چاکے دی شی یو آتے دا اللہ نسو ہے الحدیث بہو اجتے میں پارے آخر ہیں نیسے آیت نمبر 3 مجھتے پہلا ہوں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا يَقِينًا مُلِقِلِو پِغَمْبَرَاتُ بِالْبَيِّنَاتِ کارا حکم نصرا وَانْسَلْنَا نَازِلْ قِلِمُ مَقَوْمْ دِ پِغَمْبَرَانُ سَرَا الْكِتَابَ كِتَاب وَالْمِيزَانَ او متوازن نظام میزان مانا سب متوازن نظام ہوتا گیا سسٹم ور ورک او سره پار لیقوم الناس دید پارا یقوم الناس بلکس دے چه انسانیت قائم شی د انصاف او د عدل په اساس باندې چه انسانی دنیا پاتې شي پس د انصاف او د عدل په اساس باندې نو پته ولګی دا چې د الله تعالی لکه تکوینی نظام چې متوازن دی نو تشریعی نظام کوم دغه متوازن تکوینی نظام متوازن دی نو تشریعی نظام کوم دغه رنګ متوازن دی بلد واپس پر سبق الله الذي الله تعالى غزات انزل الكتاب نازل كره الكتاب بالحق فرسيا والميزان او نظام عدل وما يدريك او سشي خبر او سشي خبريتا دخلتا تا ممكن نجا قيامت قريب نزديوي نجا قيامت نزديوي نبايت خلق مرتتيا رئيسي الله تعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو اتارا سفترا ممكن نجا قيامت صبر رئيسي صحیح نکو دیو شی پتہ وچ لا دیر وقت پتی شی او کین وی تھنک اباؤٹ اٹ انو دلی دور اس دا دلی دیر مری اللہ تعالی ممکن نہیں سبارہ چ دتیا مت نکو تاور تیارے نہیں نجوب الفیس کانسیکوئنسز نتائج او عاقبت بہ تیارے نو سدائے پتہ لگی چ اسرا دی پکی را دی کہ سبار لا دی فر وقت زان تیار جاتا او ہوتا تیار تھا یستاجل بحلتینا اس کافران و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سمون ترہ قیامت قیامت کیا بزرگ ہوں دیر آوالا کنا سمونگا پی ارے بزرگ ہوں دیر آوالا سمونگا پی ارے دیکھ میں غلطی پیدا کرتا زمونگا بدے علاقہ کی اور مولی سے دا خطا لیر حق خطا خوشکر خود خدای ورگی دی ندا اغیر رنگ تور او سترگی بلو بی شنیگ او دا رنگ چی سپینوی سترگی بلو بی خدا خوبصورتی بی تو چه رنگ توری و سترگیش نیوی نسره دیگری بی صحیح او بل غافون دا غریبی داسه ببار را آن از دعصد دیر مدیم کنی شکلو ناغب پا قبر بانی مصرف دا قبر بانی مصرف کولا نوی اس بوی دی مرگری دا چه مونگ روان شد وی دو فرشتی بور تراش گوینا تور رنگ دی شنی سترگی دی غافون راو دی دیر حیبت وارا شکل دی ها نجاہ دا خبر کنی پاکی زمونگی او دیگو پر سرناتو ناغو اور سکت سڑی دعاو کہتا ہوں پور ساترے نے منکی ہو لی ہے صحیح نو دیکھ آکرام با رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے منگا پہ صلی ارے فاقیقت تو اشتنا او کوئی نو قدر ہی راو گا نو اللہ تعالیٰ رہنے دے کرتے کی استاجلو بی اللذین یستاجلو بی اللذین پہجلت او قتل وار وار دا قیامتا کسان لا یومینون بی آج یا دیدن ساتھ دے قیامت بانے واللذین واکتانا منو چی بان راوڑے دے مشفقون من آبوی ارے دن کی دل قیامتنا ویالمون او غیقوی کی اللہ الحق چی دا قیامت یقین دے رسیا دے ادا خبردار ان اللذین آتا کی سرا کسان یو مارون فساد ایک شک کے پتیامت کی لطیف والالم بغید بڑیر کٹ گمرائی کے دی اللہ لطیف بغباد اللہ تعالیٰ دے میرا باند پندگان اکبر بانے یر لقم یشاہ رزق ورکے آجات جدے واری وہو والقفی و عطا اللہ تعالیٰ دا قوت مالک دے العزیز و غالب دے پار شیبانے ملکان یرید حرث الآخرہ من کان یرید حرث الاخرت یا تو چیرا دلر حرث الاخرت حرث کوئی فصل کا ستوئی فصل فصل بھی جائے گا زرعی کو کچھ سشے گا من کان یرید حرث الاخرت آسو چیرا دلر حرث الاخرت دا فصل دا آخرت نو ارادہ روی صرف تو ارادہ بارے کافی کی یہ نعمد ہوں گئی ارادی نمراد عمل نزد لہو فی حرسیم با اضافہ کو تدفارا پا فصل داگی یعنی دے بندک شیئے من با عجر دیر زیادہ صحیح یعنی دخو با کروندکل چی لسمن غنم بموشی خوشارہ حبتے دا آخرت کو رسی چی اللہ والا درس منو بزائبان زرمن غنم وردی دا زرمن استعبا نیکائی کرنی صحیح شو نزد لہو فی حرسیم نزد لہو فی حرسی منگا اضافہ کو زیادتی کو لہو داغد پارا فی حرسی پا فصل دا کے ومن کان یرید حرس الدنیا واسوک چې هغه مسلسل اراده لري هر څه دنیا د فصل د دې دنیا هغه اراده لري څه د فصل د دې دنیا یعنې دا ټول تر دوه د دې دنیا لپاره دی. نو الله تعالی وایي چې نوته منها ورکو باغتا منها د دې دنیا د فصل نه نو دلته خو نه دا وایي چې اضافه به ولکړو نه دا وایي چې د هغه سوره اراده له دومره به ورکړو. الله تعالی دا خو به اراده دی چې بلکیټ کړم خو زه پارسو بلکیټ کوم نه نو وی نو ته هی منها بس دا هغې نه د دنیا د فصل نه څه شی به ورکړو ډیپینډ په څه ویل هغه الله په څه باندې دا پر دا باندې او دې ښه تفصیل سوره بني اسرائیل آیت نمبر اتلس نلس شل یکش پیرام من کان یرید العاجلتا آغسوک نو دا یریدو دیتا منگو پہلے مزارے ادا کانا جب پہلے مزارے بانے داخل شی نو دیتا بیا منگو ماضی استمراری سوئے وقت پا گرامر کے ورطا ماضی استمراری نو ماضی استمراری پا انگریزی کے منگ ترجمہ کو have been doing یا had been doing مانا دار ہے کانٹینویشن تسلسل تسلسل مسلمان چه ملکان یرید العاجلا سوک چه دے یرید العاجلا تسلسل سرا ارادہ لرے العاجلا بدی دنیا دنیا کا عاجل سکو ایش تیری دنیا کا عاجل سکو تیری کسو پر گزر کارام پاتی اڈو کنی شو دس لکھا دے ہوا حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت تو پوچھو کو یہ عذر پنزوس کا لہا عمر اور تیویا اکبر الانبیاء کے پوجر تو دنیا او پیغمبران کے دلوے عمر مالکہ دو دنیا متعلق دو سنت جا حسولا اگو تے وجدتو ہا کدار انہا بابا دا سن لکے یو کوری و دو دروازی دخلت من واحد و خرجت من آخر دیوی دروازی نرانا نواتا خبر بانے کو صحیح مقدر کارا ہوگی سوکی کوئی صحیح دو پر محلہ کی او بابا ہو نو دا عمر پر یاد بانے پر پختنو وطن کی سوک مشری خلق دیر ریسپیکٹ کرتے سپنگیرے او بیا سیر دیر عمری دیر ریسپیکٹ کرتے دا دیر کافی اوپر دیر حالا صحیح نغم و خلق دیر ریسپیکٹ کرتے دا رکلی رول مشر بان ملے تو عمر پر یاد رکلی رول نا نچا بھائی تب ہو سکے بابا ستا عمر ناغم و ایک دی کل کی زمان دا عمر سو پھاتی نلے صحیح نو بیمار شو جی بیمار شو نو قریب الموت صحیح نمو گو لتا پوس لڑ جمعات سر پاک مسجد سر پاک کو نو گو لتا پوس لڑا نو تبوز نو کو عمر تے بابا پس دا خدای فیصلی دی نو اسمت کا فصول تیار نہیں کہ دو رڑی رو مرین تیر شوی اگر دا دوم رکھو کہ دومر بیانا کیا رکھ بات دیا کہ تیر کڑے گئے وے بس خدای فیصلہ دے کہ عمر میں ہم سو دو رڑ نظر ہو صحیح ہے دردی مسئلی دی من کان یرید العاجلتا سوچ تسلسل سرا غواری دا دنیا تسلسل سرا غواری دا تسلسل سرا غواری یعنی پکی سٹاپ اوور نہ کئی کھگئی پکی نہ کئی پکی کہ اوور ٹائم وہ تا ملاوی اوور ٹائم پہ چی ریٹائر شی اوور تا بل جاب دا غینا پس ملاوی ناغا کوئی تر مرگ پورا سو بس کنو گئی کوئی او کنور اس نی ویلفیر بانے دان پر اوور دائی خوچو اسے شیرہ ملاوی دا انسانی خیر سکے یو یا اللہ تعالی من کان یرید او بلدہ او فرمائی چی اللہ حاکم متقاسو حتی زرتم المقابر اللہ تعالی وی دنیا دیر اولو تاسو دمرا دیر غافلہ کری یہ تقدر تصورنا چی دو دنیا پا دی منڈا کی لگی آئے تردی چی مقبرے کو بسے ترکمی سڑے منڈا ہوئے چی تر سو پوری حرکات کو نشین دے پاکی سٹاپ نہ کری صحیح بلکہ دون پاکستان کے خدا مصیبت تک اس دن آرمی والا چی ریٹائر شم ریٹائر نہیں بس بے اور ریٹائر ہو لگے زمان دائے ریٹائر کرتے صحیح بلکہ ریٹائر کرتے یعنی نوی ٹیرنی ورکو من کان یرید العاجلتا سوک چی اغتا تسلسل سرا غوانی الحاجلا دا دنیا نو حاجلے ورکتا سکے ہوئے شمائے بمند تیری عجلنا لو منگم ورکو دلا عجلت سرا منگم ورکو دلا عجلت سرا خصو ورکو فی آتی دنیا چی ما دمر مقدار نشاو چی منگم ورکو یعنی دنیا خلق تو دا غید مردہ مطابق نہ ملے گی دا خدا دا مردہ مطابق ملے گی چھے خدا سمرا ہوئی کنی دی دنیا کی بدا سے یہ سڑے پیدا کی چھے اغب ہوئی چھے بس زمان تقاضا دا یو لگ ڈالر ندول یو لک ورکا بیا بوی زما تقاضا ده یو ملیون ډالر صاحب یو حدیث کی راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي اجي غني چې لو کان لابن ادم واديان من ذهب ليحب ان تكون له ثالثا خوړه تاسو پرته ده د برساتی نادا د سیلاب دا او به کی راځي له کنه د کار شګو ده او د کار شګو ده په څه باندې ده په کار شګو نو حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي که بنی آدم کی یو کس لري دا دوه کان دي د کان او شګو په ځای د سرو ډکې کړو ونه نه دا کان یو شګې ټول شو سره ځه او دا د ورکل لا يحب ان تكون له ثالثا هغه د دې ته ګدو کی چې یو دریمه کان د بدل شان څنګه ډکوم او وی فرمایل ولا يملا عينه الا التراب عموما د انسان سترګې د مال د حرص په حواله سوای د خاور نه بل څه باندې نه پوهېږي صحیح سادی بابا یو ډېر ښه شعر ویلی چه گفت چشمه خوار دنیا دار را گفت چشمه خوار دنیا دار را یا قناعت کرکو ندیا خاک گور دنیا دار سڑی وہ کس ترگی دا کل امن مریگی دو شئی مریگی یو خدا چه قناعت ورد ملوش اللہ تعالی دے مولا قناعت ناکس او جس چاکی قناعت نشتا دا خوار غریب دک بلین ڈالرم برس لگی دا دا خیس پیرد ہے ذکر ایک قناعت اور جائے قناعت تا نو بس کسل دا اور فرمان دا غنی سڑے دے جو حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس خیر کا خبر کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے سل غنا بالذهب والفضه ولكن الغنا من النفس مالداری پسرو درو پسپین درو نہ دا ولكن الغنا غنا النفس مالداری اصل کی بنفس مالداری دا اور دری حقیقت دا نفس مال سے زما سترگی مڑی من کان یرید العاجل تاسو کی تسلسل سلا غوانی العاجل دا دنیا عجلنا له قیام ورکو دلا فیا دی دنیا کے ما دم رمتبار نشاو چی منگو گوارو او بیا داؤں نا چی سو گواری جی ٹول لرکو بلاڈے سرک محرومو دیو جی اوپر مائل چی لمن نریدو آچال ورکو چی چاہتا دھوں گئے را دوشی آچال ورکو چې چاته زمونږه اراده وشي ثم جعلنا له جهنم ابيا ګرځول دې مونږ ته لپاره مقرر کړې د پار جهنم يصلا دې بدا کلی کی جهنم تا مذموما سپير مذخورا رتل شي تاسو رتل وای رتل وای رتل شي ومن اراد الاخره او اسو چا غواړي اخرت نو زمونږ ټول اخرت غواړي او چې سړی دنیا غواړي نو تګ دو کوي ولا نو چې آخرت غواړي نو هم بسکي تګ دو کوي دوی وجه الله تعالی وفرمای و تعالی ها فایا ها اچ کوشش او کده د پار کوشش دا تر و هو مؤمن احال دا دې چې دی مؤمن او پولایکا نو دا کسان کان ساجو مشکورا د دې کوشش دا مقبول دی دا الله پني مشکورن معنا دا هی بدله بہت خامخا ورکول شي او صلی الله تعالی وای هر چې دنیا ژوند دي نو څه هغه خلک دي چې ځان دنیا ته ټوټلي وقف کړی دي اخرت تصور کې نشته څه هغه خلک دي چې بنیادی ترجیح ورکړي د اخرت لا دنیا کی طرف گزارے د پاره ته بدو گئی نو وی فرمایل چې هغه چې ځان دنیا ته وقف کړی دی نو ډوډۍ ادا کوم خلک چې لک تک پکې هغه ډوډۍ کلن نمیدو هاولائی دا کول نمیدو هاولائی ورکو مونگا دی کسانو تاو دنیا والا ہوتا و هاولائی ادی کسانو تاو آخرت والا ہوتا من عطائی ربک دا ورکد پروردگار سانا و ما کان عطاو ربک محضورا ان دا ورکد پروردگار سانا منشوی دے چانا انظر تو گورا کے ففضلنا بعضا مقلا بعض صلی اللہ تعالیٰ وہی دنیا کی دا مال پہ اعتبار باندے دا جبر تری دام دا اللہ تعالیٰ فیصلہ دا اللہ پہ دے حکمت دل مختلف ہوئی دا دنیا دا چلولو دا پارا اللہ تعالیٰ چالے یو صلاحیت ورکڑی چالے بل ورکڑ ہما تاستوائی لگو چھ درے شر نبی یو دماغی صلاحیت یو بدنی قوت او بل مالی وسائل یعنی دا درے شر نبی کرو دنیا کی چھ انسانان پہ دے باندے رزق گھٹی یا ای پا دماغی صلاحیت گٹی یا ای پا بدنی قوت گٹی یا ای پا مالی وسیلہ گٹی نو دماغی صلاحیت سکے ڈاکٹر آغاز سب پندو نہ ہو چلتے پندو پریٹیو چلتے نا سکے دماغ انجینئر تاسو کې پڑھنو جته تاسو ګټي په دماغي صلاحيت خو مکسیکنان هغه یې ګټي په بدني قوت صحیح او انوستر هغه یې ګټي په مالی وسایلو بس دغه درې وسیلې جوړ دي قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما داد آمدن یا د ګټې دا وسایل دا تقسیم کړي دي انسانانو مېست ليتخذ بعضهم بعض سخريه چې خلق یو بل استعمال ليتخذ بعضهم بعض سخريه معنا چې خلق یو بل استعمال کی مستور یو طرف دا یو سړی هغه ډاکټر لاړ شي سچل ډاکټر لاړ شي نو هغه ډاکټر استعمال دی ډاکټر پر دماغي صلاحي استعمال کار باندې وړي ځکه اور پیسې ورکړي صحیح او بل طرف دا ډاکټر پلی پیسې ورکړي میکسیکن لا بدنی قوت تافی کی وجہ توڑو کی ضرورت ہے صحیح فرض جوڑو کی ضرورت ہے نہ بیا استعمال ہے میکسیکن اللہ بدنی قوت دا کر دور دی سے چاہتا ہے صحیح کل ان مد دعا اولائی و ها اولائی من غطاء رب و ما کان غطاء رب کا محضورا انظر کہ ففضلنا بعضوں جس رنگے ورث ورکړې د مونږه انسانانو له په یو بل هر یو سړي له خدای یو ورث ورکړې ده هر انسان له الله یو فضیلت ورکړې ده چې کوم ځای بدني قوت ته ضرورت دی نو د مکسیکنانو لاس چې کنه دې ځکه ته ورته محتاج یې چې کوم ځای دماغي صلاحیت ته ضرورت دی چې رښتیا دماغي صلاحیت ته انټلیکچوال اپروچ دی دا غي لاس بالا دی چې کوم ځای پیسې نو سپورت ته ضرورت دی نو چې چا تر ډالر شته نو دا غي لاس بالا دی اللہ تعالیٰ ہر انسان کا یو گونہ پا او دا جوند پتی تیری جوند پتی تیری اس موقع انسان حریص دے نو دے ویچ دا ٹول صلاحیت نے زمان کو بدن کرا جانے نو کہ واز اتاو بدن کرا ٹول صلاحیت کو بیر خدای دعوی کیا تو بیا سکے دو خدای دعوی نو یو طرف دا تالے علمی صلاحیت در کرے دے خو بدن قوت دا لے در کرے دا یو لار کی صحیح کارنا کے یا یو خبری بڑا یا دیو ستر گڑن دا بل طرف دیو بل کس دے اغلی خیستا شکل صورت ورکڑی دی خوارے اور بہترین ورکڑی دا دماغ مشتا بابا صلی اللہ علیہ وسلم من کان یرید حرف الاخرت یا تو چھپاڑی فصل داخرت نزد لو منگے تا فکو دل فی حرسی پفصل دکے ومن کان یرید حرف الدنیا تو چھپاڑی فصل دا دنیا نو تی ملا ورکو دل دا غیڑا هو ماله في الاخره من نصيب ان استدر پارا کدس کے پیسہ تکدد اخرت فکر مشت نا اخرت کی بولو سی سوال قران کریم کے اللہ تعالی نے حج پا والا ذکر کیا کہ ده حج مقامات طول مقامات متبرکہ دی سورہ البقرہ کہ انت اللہ تعالی دعا قبل کو ما دس کے مثلا ایت ایت نمبر 200 اور 200 یو ہاں کمال بس پتہ رکھ تعالی نور غیر دل سے روح یا بھی یاد کی ایت نمبر 200 پیدا مت فائدا قضیتم مناسککم کر چتا تو ادا کے مناسککم احکام د حج فل فذکر اللہ فکر تا حج کر بسم اللہ ذکر تاخیر جان لے گناہ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ أَسْتَقْضِي كلاس نمبر کی اس لیے بھی حج نہیں تھا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ كَرَجَتْ تَصُورَكَي أَحْكَام دَحَجَ قَبْلَ فَذْكُرُوا اللَّهَ نُبَيَّاتِ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ عرب کے داشرو دطلارانو نکانو کمالات او داغی بہادرے بیٹے ذکر کرے زمون گا ورنے کے چو نو اغبا مشک پیپنی کو صحیح حرک لگی آئی نو اللہ تعالیٰ وی چی دا سمر افتخار کے دا پلار نکو پتس کے روان دی خدای دا دخشان کیا دوا فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم یاد وی اللہ لکا یاد وی پلار آنکار پلکو پتر باندی او شد ذکرا یاد آغینوں زیاد اللہ یاد وی فمن اللہ سی او بازی خلقا دی اقول چی اغوی ربنا او رب دمونگا تنا پی دنیا راکی مول دنیا کی او ذکر نکے کس طرح کی دنیا کی ڈوڑے راکی ہو برا کی کپلے راکی سرا کی اللہ تعالیٰ دے انسان دے مزاج مطابق خبر گئی ربنا آتنا پی دنیا او دے دنیا کی راکی چی سون کی دا ٹوڑ مولا راکی چړ دې پرچا پته سینې و ما له فی الاخرت انشت در پار پاخرت کے من خلاق حصہ دکار اخرت ذکر تک و منهم فاضیر دو نامنا غدی یقول جدی و ربنا رب زمونگا تنا فی الدنیا را کن لدنیا کے حسنتا خیر و فی الاخرت پاخرت کے حسنتا خیر وقنا عذاب النار او صادم دا عذاب دا اورنا خیر ہر یو شے استاد فائدے دے یا پر دنیا یا پر آخرت کے حتا اللہ تعالیٰ نہ پڑ اگر دلیل باللہ تعالیٰ فرمائے دنیا کے حسنہ یا خیر سشے دے نبی فرمائے صحت دا خیر دے دماغی صلاحیت دا خیر دے وفادار شرع دا خیر دے تابدار اولاد دا خیر دے فراح کور دا خیر دے خموٹر دا خیر دے شیش کباب دا خیر دے ارادے سے انشاءاللہ واپس من سبب تھا من کان یرید حرص الدنیا تو چی تسلسل ترواری فصل دی دنیا نا فصل دا آخرت مدد لو فی حرص منگا اضافہ کو دلا یعنی برکت میں آچو دلا فی حرصی پا فصل دا آخرت کی نو دبنی کی دور کری اجر بورد دن دا خط ملاوش حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من تصدق بے غفل تمرت او بے شق تمرت یربیہ لصاحبہ كما يربي احدكم فلوه حتى يكون مثل جبل احد او كما قال عليه الصلاه والسلام جتا يو وجي سرا وجي سرا يو قرما او يو قجورا داني مكتا نيما بدوك نيما توك او الله قبول كي دغه صدقا ما الله تعالى دغه نيما كجوري ددر پار نورشمنت او تربيت کوي غټيه غټيه غټيه د اجر په اعتبار او داسې مينې سره لگا عرب چی دا اسپ بچے سنگا مینی طرح ساتھی عرب خو سائیس سواران و شاہ سواران نو دا اسپ چی بے بچے راوڑو دیر پا مینی بیسا دو اللہ تعالیٰ وی دا صدقا یا دا خیر دا سپالی حتی یکون مست جبر و خودن حتی چی دا اجر پا اعتبار دا قیمت پرد پا دمرا اجر وی لگا دا خود غارا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا تُوْتِ غَارِ فَصَلْ دُنْيَا نُوْتِ مِنْهَا وَرْكَ وَغَتَى مِنْهَا دَا غِيْنَا وَمَا لَهُ عَنِسْتَرِ دَلَا فَاخِرَتْكِ مِنْ نَصِيبِ سِسَا اَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُ شَرَعُوا لَهُ مِنَ الدِّينِ وصلى الله لا ويداني مشركين وچزان دخل كم نوى دين جوڑ کرده اختراعي دين جوڑ کرده اختلافي دين جوڑ کرده اختلافی معنی فابریکیٹ سیلف کریئیٹ مردی سو خدایان اس دا دنی وڑا فکر ہے ام لہن شرکاو آیا دوی دا پارا تاس شرکان شرعو لہو چی شریعت کرے دوی دا پارا من الدین دل ما آغا لم یا بن بے اللہ چی داغی ہو اجازت نہ دے ورکڑے اللہ تعالی مردی چی شرک گئی بوتان سجدے گئی ندا سے سوک لا جو رشتا مقننشتا قانون دا ہندشتا شدی دا بارے دا شے جائز کرد دے علاقہ خدا خدا حرام کرد شرک دا سکر حرام کرد دے نو دا دا بارے سوگ بل سوگ دا سے مقننشتا شدی دا شے والا جائز کرد نا دا حرام ہاں دا ناروا گئے خدا سر شریکان پیدا کرد نو اس کے سوال پیدا کی چی خدا سر شریکان پیدا کرد نو خدا قادر دے سزا والا لینا ورکے نو دا غی والی ہو گئے چی دا ہر سزا دا پالی ہو فکس قائم ولولا كلمة الفصل اكثر نمي كلمة فصل يعني اغلى لفظ ده فيصلي عادل دي ثابت ده يو خاص وقت بارا لقضي بين عون في طلب سيوم يزدك في الحال وإن الظالمين أيقينا ظالما لهم عذاب أليم دزوي ده بارا دردا كذاب ده ترى الظالمين ونبت ظالمان ده قيامت فرس تر الظالمین آوینی بظالمان مشرکین یریدن کی مما کسبو دا آغشینا چکم دی کسب کرے ہو یعنی چکم ظلم کرے دی تو ظالم کسب سجے دی ظلم اللہ تعالیٰ وی قیامت پر عزت و غوری چی دی بدا وصبل قسم نہیں لی چی دا آفت و دا و بال اسم باہر آفی وصل کرے تر الظالمین آوینی بظالمان مشرکین یریدن کی مما دا آغشینا کسبو چدی کسب کرے دی وَوَوَاقِهُمْ بِهِمْ اَوْحَالَاكِ دَا قَسْ نسب د دوی پریوتون کې د دوی باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عمل کړی د نیکو فی روضات الجنات نو جنت باغ ته وایي او روضه په لوی باغ کې خلکو د ناستې لپاره یو خاص ځای جوړ کړی چاپېره ورته ګلان کرلي په کې میاشت کې فوارۍ داسې اوچتېږي ورته یې پکې لګېدلي هغې ته روضه وایي ای ته سوچ روضه مانا باغیچه روضه مانا باغیچه باغ کې دننه باغیچه فی روضات الجنات په باغچو د باغونو کې به یې لهم دوی دپاره مارکې به یې شاونه چې دوی غواړي عند ربهم په نزد رب د دوی ذالک دا چې هو الفضل الکبیر دا ډیره لویه مهربانی ده ذالک الذی یبشر الله او دا مهربانی دا چې بشارت ورکړې د خوشحالۍ خبر ورکړې الله تعالی عبادو بندګانو خپلو ده یو بندګان الذين بندگان لا امنوا چی مان راول دے وعمل الصالحات عمل کرے دنے کو قل غور تو آیا اس دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تو وچ تاس زما دشمنی کے خپل ٹریڈیشن او روایات ان کو پامال دا عربو ٹریڈیشن او روایات دا سب قبائلی جون دے و قبائلی جون کی سڑے د قبیلے فرق کر وڈاڑی کنی ولا قبائل کوئی دا زمین قبیلے سڑے دے ور سره ولاړ دی وی مونږه رسوا کې دوته نه دی دی بتای دو الله تعالی پیغمبر اسلام کوي دی ته واچ زما په دشمنای کې تاسو دغه روایت هم به دا ابو لهب د خلکو ډیر بدی شي ابو لهب پیغمبر اسلام پر اکا دا به خلکو ډیر زکه ډیر ټریډیشن دی تاسو چې ایمان نه پیراوړې مراوړا خو چې دا سم مخالفت او دشمنی کې دا خو د عربو ټریډیشن نه دی دیو جی ابو طالب لب خلق و احترام ورکو ایمان کو اندر آدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانے تینگ و سر وراؤ حضرت عباس ایمان کو دیر لیت راوڑے دے پیغمبر اسلام سر بٹنگ وراؤ روارن ہے کشید روارن ہے او دغا وجہ ہو چکلہ دے حجرت پا موقع بانے مشرکین مکہ میٹنگ راو گوستا یو تجویز پیش شو چی بندی کا ہوئے سکو پیغمبر اسلام سکو بندی کا ہوئے ابو جان چې دا میټینګ پری لایک کو هغه وکړي نه دا سره سړی ټول تجویز دي ته ورکه باندې ګو تا ته بنو عاشو بنو نوفر بنو مطلب نه معلوم دا غي نه بیت یو رات باندې وساتې نه لای کې نه نو بل کس پاتې ده نه هغه وی جلا وطن ګو کې صحیح ګو د وطن یې باسو ابو جان دا کوم کې نه وکړي نه تا ته هغه شی به اثر نه معلوم هغه سره هغه میجک دی چې کدی وېست بهر ځان له بدوره خلک پیدا کی چې پتا باټه کو کتاب د اشار نه بس صحیح نه یو ته ته وایې سکو ویمړو هغه ورته مړ کا وینه سي واده په نشم کولې چې زه یو واده کو زما قبيله به خپل واشه مو سوتای دا قبيله هغه ضروره قبيله ده اي بدل نه بل اي بدل ما قبيله و سوتای نو وې سکو وې ټولې قبيله او شریک باندې یو سړی ورکو ټولې قبيله به په شریک یو سړی ورکو او په شریک باندې په اټه کو چې دا قتل یوې قبيله ته منسوب نشي او چې کله د عرب ټول قبیلو ته منسوب شنو بنو شم په چا سره جنگ کوي ها علي صحیح چې علي فورس سره پټه کوي صحیح دا شیطان دې په پاره وایي اوس پیغمبر اسلام او سلام الله تعالی او وي چې بنو شم ستا قریبی رشتہ دار دي دا نور قبیلې هم ستا قبیله خو قریش هم ستا قبیله ده غټه قبیله په تاسو سره شریک ده لکه موږ پښتانه اوس دنیا ته څنګه کې یو غټه قبیله کې موږ ټول شریکان کته دغه انډیا او د انډیا او پښتون دی او دغه مونږ غالي جو سوزه صحیح ته چې په ورني کې انډیا ته ورني کې هغه انډیا ته نو خو هغه ملته هغه یې تر ده او کوم ته بوته او خپل خو دې انډیا دا هغه ته دا زموږ اکبن دی زه کله یو سوزه دی سوزه دی صحیح نو اوس پر دې قبیله خو پښتانه بیا ټول یو خلک دي دا کار زموږ کنه دي نو بیا لاندې ورو تقسیمېږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی وی دی توایا چې تاسو قریشو کو هغه مسلم روایتونه جنازه وستا زما دشمنای کې دومره وړاندې لړۍ دومره وړاندې چې هغه تایید می درښتې پاواله باندې څه کوي بلکې دشمنای کوي راځه دا څه دی ونی الله تعالی او دوی جلی کړه خبر وړاندې قول دور تا وایا نا اصحالو کو بنوالم تاسو نا حلی پدې پیغام باندې اجرن اجرت اجرن نه اجرت کمپنسیشن الا الموده في القربه مگر تاسو نه غواړم هغه تعلق د قربت تاسو نه اوجب نه غواړم څه نه غواړم تعلق د قرابت او د رشته دارۍ چې دا غې حق وسه الا الموده فی القربه ومن یقترف حسنه اصوب چې کتب کوي حسنه یو نیکی نزد له مونږ اضافه کوو بدلا فیا په دغې نیکۍ کې حسنا مزید خوبصورتي حسن یعنې دا بوله نور هم انریچ کوو دا نیکي بوله نور انریچ کوو ان الله غفور یقینا الله تعالی بخون کے دے شکور او شکر قبل ان کے دے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا بلکہ دوی وی افترا کہ دے پیغمبر جوڑ کری دی پا اللہ بالے کذبا دروغ ان اللہ تعالی وی رضی انکان شتا خدای کمزور ہے جسو کو دروغ کو دروغ کو پانا چاہ جوڑی کی جا رفت بلدان پتا نشتے گولے صحیح تبلدان سا پوست نشی کولے نا اللہ تعالی وی کما بانے تا دروغ جوڑ کرے ما کو بستا پر ربا نشین لگولا چاڑو دے خبر کولو بلے فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ فَاسْتَجَبَ لِوَالِ اللَّهِ تَعَالَى يَمْنَعُ نُسِيلُ بَوْلَغَيْ مُور بَوْلَغَيْ عَلَى قَلْبِكَ فَضْلُسْتَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اللَّهُ تَعَالَى مَحْوَ كَيْ بَاطِلَ زَائِلَ كَيْ بَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ أَصَابَتَيْ حَقُّ كَلِمَاتُ خُلُ إِنَّهُ يَقِينٌ تَعَالَى اللَّهُ عَلِيمٌ عَالِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پخاوند د سینو باندې بذات صدور معنا پخاوند د سینو باندې یعنی هغه راز چې په سینو کې دی الله تعالی هغه باندې خبر دی او هو الذی الله تعالی غزا دے اقبل التوبه چې قبلې توبه نه باندې د بندگانو خپلنا ويعفو او عفو کوي عن السيئات د بدونا ويعلم ما تفعلون فیدی الله تعالی پاکه جتا سکوي وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاللَّهُ تَعَالَى قَبْلِيَا كَسَانْ آمَنُوا جِيمَانِ رَاوْلِدِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلْ قَيْدَنِكُو وَيَزِيدُوا كِذَابَ قَيْدُ إِلَى مِنْ فَضْلِي فَمِرَ بَانَ اِقْبَلِ عَدْمِرَ بَانَ اِقْبَلِنَا وَالْكَافِرُونَ الْكَافِرَانُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ دَدْوِيرَ پَارَ سَخْتَ عَذَابِ وَلَوْ فَضَّلَ اللَّهُ الرِّزْقَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دنیا کے ذر رزقوں تقسیموں کو یو خاص اندازہ بانے چالا دیر کو چالا دیر ورکو نہ پچاتا دیر رزق ورکول دا دی دلیل چی دا سڑے دفرے خواہ دے نہ پچا بانے رزق تنگول دا دی دلیل چی دا سڑے دفرے بریش صحیح خواہ اللہ تعالیٰ ویدی کہ نور حکمتوں نے چی غال باتا مادی یو کافر لقضائے والی دورا دیر ورکڑے دے صحیح او یو بل کافر دے ڈوڑا مدر کڑے فارم دے صحیح یو مسلمان لو لے خدای دور ډیر ور کړی دے او یو بل مسلمان دے رکو وخت روڑا مدر ور کړی غریب خیرات کنا حالانکہ دیندار سره دے اللہ تعالی او حکمت نو ماته معلوم دی تاسو ته دی بس نه نه کوي دې اب بزنس کنه دے اگر تمہ بزنس لږ کوي صحیح اوس نو بتا واړو چې ټول خلک دی رحمت یعنی اللہ تعالی دا ځنه کو دنیا نظام پټه کړی سکی دې دنیا نظام پټه کړی یوا او دې مدا چې ټول خلک دغه شي نو بیا خلق ټول خدایان کیږي ټول خلق سکی خدایان کیږي د دې وجه کې یو سړی د مال او د دولت په اساس باندې صحیح د خدای عمل شروع کی نو بلا دې خلق پر دلاره جوړ دي رکاوټ ته پیدا کی مقابله کې مړی کی ولو بسط الله اکثر فراغ کړی الله تعالی رزق له عبادی د بندگانو پر د پاره لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ نَدَيْبَ بَغَاوَتْ كَرَوْا فَزْمَاكِ دَخُدَيَ دَخُدَيَ نَبِي بَغَاوَتْ كَرَوْا وَلَاكِ يُنَزِّلُوا لَيْكِنَ اللَّهَ تَعْلَى نَازِلَيْ رِزِقْ بِقَدَرِ فَيَوَنْدَادَ مَا يَشَا آغَ عُمْرَ جَسُمْرَتِ عُوَادِ إِلَّهُ يَقِينًا دَا اللَّهَ بِعِبَادِ فَبَنْدَگَانُ قُلُو خَبِيرُ الْخَبَرْدَادِ بَصِيرُ الْأَوَّاجِ كَوْنِ كَلِهِ اللَّهَ تَعْلَى فَرْفَائِ مَا تَدَ هَرْ بَنْدَا حوالہ دا معلوم رس بلس کی خیر دے دغی بلس کی خیر دے صحیح دیو جی مطلب دیو جی کلا اللہ نہ غوار مدہ پکوڑے چھ خدای مالا یو ملین ڈالنگ دا خدای مالا یو دل کور راکے نو اللہ دنو کی کہ یو دل کور در در کاؤ پاگی بانے کور لگو سرد آل اولا دا پتوس ہو جے نو بیر تالا اپارٹمنٹ ہو کدا محل دنا ہو صحیح تا ترہ ٹوٹا کرولا دیر دور خدای مالا مرسیدیز بینگ راکے 2010 صحیح اصاف اللہ کبھی ہوا پشان علو نو په پریګې دی روزو او دا د دې د کومه نو د لام سره یو برنګ دی راواز او سره دا څنګه په جناټو ته کرو دا نه خو کده مسجد بین خبر ده کړه نه انسان هیڅ په خپل خیر نه دیو جن مو شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ اغنا بچا دعا تقاضو کا اجباری برا لے جی ماتا دعا اوکر چھ اللہ تعالیٰ مالی ویڈی بزنس رکھی صحیح نا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ زمون دی مرگلی لخیر ورکی اللہ زمون دی مرگلی لخیر ورکی اللہ زمون دی مرگلی لخیر ورکی حج سفلا برا لے سفلا برکی جی وادک اور وارم مشکلات دی دعا رکھو گئی دعا در پر نصیب سے اللہ تعالیٰ دی مرگلی لخیر ورکی خدای دی مرگلی لخیر ورکی خدای دی حج غنی برا لے زما بچی نیستا جی بچی دو پارا دعا اللہ تعالیٰ زمون دی مرگلی لخیر ورکی اللہ تعالیٰ زمون دی مرگلی لخیر ورکی اللہ زمون دی مرگلی لخیر ورکی نصار احمد برا لے زقر کی کین افتر غوار چرا کرا کلو باس موزار تکین ترا خدا دعا خدا دور تقسم کرے نو شیخ رحمت اللہ علیہ ورگیا دعا کولا وی اللہ تعالیٰ دی مرگری لخیر ورکی اللہ دی مرگری لخیر ورکی اللہ دی مرگری لخیر ورکی صحیح نو مار دیجی ما دا خد غواری کی دا کما تقاضای دا چی تاسو دا ذکر کئی خدای پر رضان اخیار رخیار نکی که خدای پر رضان اخیار کو ایک داسی مصیبت کے بغیر سر وردن نکی دیا بطر رضان نشر ایستے زان ورد نل قدر دے چیزا پیس لکھوئے گا خطانا خیر وارد نوی از دا مرگر وادو واری نوی از خطے غالی کا پیوتا رہ گیرے ہی دولی دے دا غبل بے اولاد واری کاغا اولاد ورد مصیبت دروس دے بوئی چیزا نا اولاد دے لکھا بوئی یا بازے اوقات اغفلار دعا گا رہ گئے خدای دا یہ سہار کی ابل ماں خان کی فشرمونے وہ شرم ہوئی صحیح اوزان تا سوک حکومتونا واری اوزان حکومت سے کہہ زمگے اور حاکم و داخل مو یحیاء خان صحیح رت دنیا آئی آج سڑے ہو نو بار تو دیر دستدارت کا خون پڑی رس پیر روز بانے ختم پہ اور پورا باہر نشرا ہوتے ہیں یہ ادھر کرتا باہر رہا ہوتے ہیں موٹر ہی تو خود کو کانی جو ہوں نو اس پہ دا سڑی دا گلی سی حکومت سربخت اور سڑے صدر دا پاکستان بات شکر اللہ کا بہن جابر دیر کمیس دیگا بیا کرنے سڑک دیگا کر دیرے اس آدم دے غریب آقا اس دن مناتر اس دن جدا سے پیرا خان گلے سے خدای اس سو کم آل دا آئی وئی اندر گئی تکر ہوتے بہن اپنے دی سوئے سلوکار سوئے نوے تازہ خبر ہاں وئی امپیچ کوئی دے آو وئی تیخت دا بہن اپنے دی ندا بیا رسوائیش ندا سڑے بہنے شی حکومت کی عزت دیو جے ما مرگور دا نن جو مرگوری تیرپن کرنے مورتے دوی جلاس دوارا تا فدس میں ادرا سے پہنچے ہر کچھ نباد اللہ نے گوارا شیر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اور فی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار میں خدای توائے مجھے دغا شیر آکی وارا شیر آکی وقاف شیر آکی زبتا اتاری اور مثال لگتا زمین کے دعا زمان قبر کی مشران دی دوارا مولیان صحیح ناغیو یو در مات دیر حسرت سر بھی حضوی ادا سناس تو ویدا سے بے خیرت ہے دعوی ایسی بے خیرت ہے وے دبانے ماں پا آغا سکول کی سبق پیرے جو کم سکول کی دپلانی موڈل سے جلوی وے دا آغا سوی لان میڈیکل کالج تا دا بے غیرت وے ایف ایسی کے دورا نمبر وان غلط سے جدے تلے وے اواز بھی غریب دا سناس موت بوری سیر اور لان میں افاق سے یس جس ویٹ وٹ ویل بی دا ریزرٹ کہ ریزرٹ ددد دے عمل خراو ہوتا تارا شکر بگا کی بل پکار دے غدا غدا دے عمل خراو نو ہوتا آغا موڈل سے بمیر پکار دے صحیح میں اتباو دورا لک اپروچ دے چه دے ایف ایس سی کی خیر نمبر وان اور دے میڈیکل کالج دلالو نا دا ناکامی دا او دا اگر زوی اللہ میڈیکل کالج دا کامیابی نا اس انجام دا دا اور سطلہ نمور دمائن خالی صاحب دے تبدیل کل ولی اللہ سارے مازدائی جو کی لشم مازدن خبر شیم انجام دا چیز آغا مولی سے خد ام رشو آغا زوی یہ چند ڈاکٹر دروازے کڑا دے بکال کنون چند تر پون پلا خبر نا نمور خندہ بدرے مدد کرا رہے صحیح پلار اکٹ کے پروتے خالج والے اور پتہ نہیں لگے صحیح اور اندازہ ازوی اسکول کی ماسٹر سے دماسران آباد لندن تنا ہے صحیح اس پر لندن کی یعنی خب مزور ہے لار و مور دوارے وزر حج لو لے کر صحیح اور آلتا دا زمونگا سوابائی نے سوابائی نے مورے گلے پس سوابائی کی پتہ گا ہار کی والا زیوار اس کو آلتے والا پور برابر کر دمارتے میں مورے سے بیت قادر سے بلی اللہ سارے مورتے میں دیو جی شیخ خیر رحمت اللہ علیہ اللہ نے بخیر گواری خدای ته ځان هوښیار کوه ما چې خدای زما دغه یو زوی ډاکټر کې ادا بل انجینئر کې ادا بل سائنٹسٹ کې ادا بل سپیس ته ورسه او دا لور مې یو سرجنه کې او دا بل سائنٹسٹ کې او دا بل همیشه الله نه غواړم خدای دې د خیر او برکت ورکړي د خیر په لارې ولګوا چرته ولګوا د خیر په لارې ولګوا که څنګه ته کړم بس دا څه مسئله اجباري ها سوګر اپ پنځران او پولیس چې خیر دې پکې وي ہاں وہ خیر نبل دا بندہ نابوی دا چیدہ مونگا خدای تا طریقے خو دا دا دا دا دا دا دا طریقے خیلی دا کار بکلے دیکھے مسلمان یا عملی مسلمان صحیح دا مخلوق دپارا دا خیر پہ کرو کا نور چ سی نیا نور چ سی صحیح اس بادے پلاران میں ارے کو اولاد سڑ تو بخلاس کی ڈاکٹر آئے بس دیوانے ذکر کہ ایلیمنٹ دانو پر دماغو کی بینا دا گور دا ذکر میلان نے پیدا کی کہ ایلیمنٹ اندر اگے دل دے نو بس کو پورا چت آخر کے مون سی کم طرف کرا صحیح تو جکم طرف پہ ٹینڈے چھینا مرتا ہے بسم اللہ اللہ یادا کسنگ سکلا تم دبا سکے کہ دبا سکے نو زبا چکا سکے دے دینا بات برا دیگر سکے ہاں ہاں دبا سکے دبا آستا بچو شریفان آستا بچو شریفان سلک اوہی دادی اسے ماں کا راستل لگے میرے نو واپس نمور دے میں ماں کو بدی سوار جواب رکھی نہیں میں تا سمانے جگہ لگا رہا ہوں دادی وہ اٹھا چلے بتا سمان تو پوچھنا کہہ رہے ہیں کہ سوار نرے جی میں مخی ہو بیا ہو زائش دے سوار جواب نہیں نبیا مخی ہو زائش نبیا جی دلتا رو رو تیو بیا زور اپنا مغا دغوالا تھا نا نو رائی بینا دا کوئی اندرے جی نمور دے دا سماؤ ریرون ہے نویستا نم ندلی کے لئے پاڑنا کمائی صحیح نبی بھائی چستا نم جی کے لئے انہوں نے سر پر خود نبی آئے مجبورا نہ ہوئی تو وہ سے بلا تو ٹیلے پڑھو کئی کم دن لائے رہا وہ پھر قرآن لے بابا گاڑی کے رسول جو رہاں سر مجھے داس بھائی پورٹ تا بار نکری جی سکر سو کولی ہاں نہیں پر رہا نبی آجے گھر پڑھا بدا ماں ٹیلے پڑھو کئی ٹیلے پڑھو کئی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَكَ جَرِي فَرَاخَ كَرِي اللَّهُ تَعَالَى رِزْقَ لِعِبَادِهِ بَنَدَغَانُ وَقُلُوا لَا لبغو فی الارض یقیناً ذیب بغاوت کرے عظما کے والا کی ينزل لیکن اللہ تعالی نازل ہے بے قدر ہے پہ یو خاص اندازہ ما دمرا یا شاہو چھتے واری انہو یقیناً دا اللہ بے عبادی پہ بندگان اقلو خبیرن خبردار دے بصیروں او ستن کے دے واج کروں کے دے نو بصیر پہ مانا تو واج کروں کے نگرانی کروں کے وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَعَلَىٰ غَبَاتِ يُنَزِّرُ غِيْسَ چِنَادِ لَيْ بَارَانْ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُ پَزْدَاغِ چِ خَلَقْ نَا اُمِیدَ شِوِی پَزْدَاغِ چِ خَلَقْ نَا اُمِیدَ شِوِی وَيَنْسُرُ رَحْمَتَ اَخْوَرَوِي اللَّهَ تَعَلَىٰ رَحْمَتَ اَخْفَلْ وَهُوَ عُدَىٰ اللَّهَ تَعَلَىٰ الْوَلِيُّ دُوسْتِ ولی مانا دوست ہے دوستان وَهُوَ الْوَلِيُّ دَا اللَّهَ تَعَلَىٰ دُوسْتِ يَوَا وَهُوَ الْوَلِيُّ عَدَى اللَّهَ تَعَلَىٰ کسٹوڈیان دے نگرانی کا اُڑ گئے دے وَهُوَ الْوَلِيُّ عَدَى اللَّهَ تَعَلَىٰ مُحَافِظ دے پروٹیکٹر الْحَمِيدُ عَلَتَارِیف وَرْ دے وَمِنْ آیَاتِ عَبَادِدَ نِشَانُو دَا اللَّهَنَا خَلْقُ السَّمَاوَاتِ پَیْدَا كَوْرْدَا اسْمَانُو دے وَالْأَرْضِ دِزْمَكِ دے وَمَا بَتْرَفِيمَا او پَیْدَا كَوْرْدَا چِ بَتْرَفِيمَا چِ خوارکڑی دی پَدِ اسْمَانُو مُزْمَا کِ مِنْ تَابَتِن دا زند سر تابا مانا سشن زند سر وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ عَدَىٰ اللَّهَ تَعَلَىٰ فَجَمَ قُولُ دِي خَلْقُ بَعْنِهِ دَعَيَ شَاهُ چِكَلَوْ بَعْلِ قَدِيرُ وَقُدْرَتْ لَرُنْ كَدِي وَمَا صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِن آیت نمبر دیر وَمَا صَابَكُمْ آجِ رَسِدْ لَيْتَا سَامِن مُصِيبَتِن يَا رَسِتَا سَامِن مُصِيبَتِن سَمُصِيبَتْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُ نو بازید دی دا ستاس دا خپل لاتن سوچ وما صابکم او بازیا چې رسیږي تا تا من مصیبت یا نی مصیبت فبما کسبت دې کوم دا د دې وجې چې سکړي کی لاسونو ستاس نو دا د اړ افټر ایفیکټس دا د اړ افټر ایفیکټس ازما ویعفو عن کثیر اللہ تعالی در گزر کئی دی دیرو دیرو شیئی یعنی بایت سے تاسو بانے پہ ہر قدم قدم مصیبت رات لے اللہ تعالیٰ ہوئی زبلا دیرے خبر اگنور کو دا غیر ریاکشن نتا بچ سکتا وما صابکم من مصیبت لا چرسیجی تاستا من مصیبت سمصیبت فبما کسبت دیکھو ندا دہا غی وجے چکڑ دلا سنستاسو ویاقو احب کئی اللہ تعالی درگزا کئی حل کسیرین دیر و شیرونا نظر اندی عمل تاستی ناکسل عمل تاستی وما انتم بموجزین فی الارض ان یتاسو بموجزین حاجزون کی اللہ تعالی فی الارض پزمک کے یعنی صدح سے زائنیش تا چھتا اللہ دا اپروچ دا بہر دے چھتا بخدا حاجز کی تا دلیلا سندرس بس زائنیش تا صحیح تو دنیا دا حکومت نہ ہو جائے تو تختی دے سو یہ حکومت نہ وہ بہت تختی پر زیادہ شرط دے دارے صحیح فاللہ تعالیٰ نے جب تشرط دے دنشی ہم سے وما انتم بموجزین ان یتاتو بموجزین حاجزون کی اللہ تعالیٰ فی الارض تزمک کی دائی وقت او دوین کتو آئے جہاں خدای زنش معجز کو لے خمہ سر پروٹیکٹر کی شامل شی سپورٹران کی شامل شی معاونین کا شامل شی ملاتر کا شامل شی اللہ تعالیٰ وی دفتہ مقابلہ کی ملاتر ہوں کشتا وما لکن نشتر تاز پارا من دون اللہ کو مقابلہ دان لاکے من ولیین سو پروٹیکٹ بچکون کے ولا نصیر نسو مددگار ومن آیات عباد در شانو دان لانا الجوار جوار دا جمد جاریتن دا سیلنگ بوٹ یا سیلنگ شپ وَمِنْ آیَاتِ عَبَادِ دَنِشَانُ دَالْدَانَا الْجَوَارِ يَا چَلِتُنْ کی کشتے دی یا شکن دی فِي الْبَحْرِ پَسَمَنْدَ کی کَلْ اَعْدَامِ پَشَانْدْ لُوِيُ غُرُنُو شک چلے نہ راروانی دیسے کہا جائے کہ غرد سے راروانی اِيَا شَانُ اُسْكِنِ رَيْخَا کچھرِ اللَّهُ غَارِ نُقُبَدْ رَيْ هَوَا فَيَضْلَ اللَّهَ سبے چلو لے بادبانی کشتے میں چلو لے نکوز منگوائیو چر دے ہوا دے شپ تر تعلق نشتا یقین نشتا قسم ہوا دا خود دن نے پیدا کی نکو اللہ غور رو اسٹنگ ہو لو این یشاکو غواری اللہ اس کی نرخاو بدرہ ہوا فیضلل روا کے دا نو بگر دیدہ کشتے روا کے دا ولانے علازارے پشاد سمندر باندے ان فیزا لکایتینا پدے کے لآیات لوئی نشانی دے لکل سبارن دہر غکست پارا سبارن کیا گا ثابت قدم دی سبار مانا ثابت قدم لکل سبارن دہر غکست پارا کیا ثابت قدم وی شکورن اشکر کون کی دا اللہ او یوبقہن آیا اللہ تعالی بحلا کی کدا کشتے بما کسبو فسبب دانچ دے کم عمل کرے دے ویافو عن کسیف واللہ تعالیٰ حفو گئی زدیو بدا ملونا پاگی بانے ریاکشن نفت کرے گئی سنی اللہ تعالیٰ وہی باید چیتا سا پوچھا سکول چو سمندر نجمن دے یو کس واپس راو درس صحیح ویالم اللہ دینا اللہ عزید پارا چی اپی جنی اللہ تعالیٰ آکتان جادیون فی آیاتنا چی اگئی جگڑ گئی آرگومنٹ گئی فی آیاتنا پام کام زمونگ کے مالا ہم من محیث چنشتر دیر پارا حضت اختلارا محیث مانا دتی اختزاری تفتیخ دوائے فرا فما اوتیتم من شئن پساس درکشوی تاستا سشے چون دے ستا صحت دے ستا دولت دے ستا قسم دے ستا پرپٹی دے ستا منصب دے ستا حکومت دے ستا اولاد دے ستا اہل دے دنیا کے دشے چلے فما اوتی تمات درکشوی تاستا من شئن سشے چون دے فمتاق الحیات دنیا نو دا متا دجوند دنیا دے نو متا فار ٹائم بینگ انٹرٹینمنٹ متا مانا کہ یو شے وقتی طور دا غینا فائدہ آغستے شے سدے آغستے شے وقتی طور دا غینا فائدہ آغستے شے فمتاہو الحیات دنیا ندا دنف معمولی سامان در جوند دنیا وما عند اللہ او آغا عجر چی اللہ قطع دے خیرون اگر دیر بہتر دے و ابقا او دائمی دے للذین آچان پارا آمنو چی مان راوڑے دے وَحَلَا رَبِّمَا فَفَرْوَدِكَارْ قَلْبَانِ تَوَكَّلُونَ اَغَيْ تَوَكُّلَوْ بَرُوسَكَئِ وَالَّذِينَا آَكَسَائِ اجْتَنِبُونَا جِزَانْ بَجْكَئِ كَبَائِرَ الْإِسْمِ دَغَتُبُنَا هُنَا كَبَائِرَ الْإِسْمِ دَغَتُبُنَا هُنَا وَالْفَوَاحِشَا عَدَتَّبِحَ عَمَلُنَا گندہ عَمَلُنَا گند بے حیائی دا گندا عمل دے بے غیرتی دا گندا عمل دے والفواحش فواحش وی دا بے حیائی کا آکسان چه ضابط کئی کبائر الاسم دا غط و گناونونا والفواحش اد بے حیائی دا کارونونا و ایتاما غطبو اکل چه دویل غصراشی هم یک فرونان دی بخنکی دا غصے پا اساس بانی چالا مخن پرک نرا والذین آکسان استجابو لربے چه دیل بیگ وید پروردگار پا هر حکم بانے اللہ تعالی وی مسکو دی وی حاضر اللہ تعالی وی روزی جیسے دی وی حاضر اللہ تعالی وی قتل مکو وی دی وی نیکو خدای وی دروغ موائی دی وی نیکو اللہ تعالی وی فراد و دکا مکو وی دی وی نیکو اللہ تعالی وی خیانتنا مکو وی دی وی نیکو صحیح ندیتا وی استجابت والذین آکسان استجابو استجابت انگریزی کی وی پازیٹو رسپان مثبت رد عمل مثبت رد عمل اگر کسان چی پازیٹو اور رسپانس ور گئی یعنی مثبت جواب ور گئی پروردگار پر تا واقام الصلاۃ اقائی میمز و امرهم شورا بیناو محمد دوی شورا بیناو دا مشوری پمیزد دوی کی معاملات دوی دا مشورای کوم یرد دوی کی نو دا تکلیف کی چې معاملات دو قسم دي یو انفرادی یو اجتماعی انفرادی معاملات کی درې شیان ضروری دي اول کیپبلٹی اهلیت دریم سنسیریٹی اخلاص دریم ڈیووشن مکمل وقت ورکول یو کار او دا درې شیان دار کامیاب ہے راز میں یعنی کہ بزنس کی ایک جاب کی ایک آر سکتی نڈم بے کیپیبلٹی کو پیدا کی اہلیت دویم اگر عمل سر با اخلاص کی او دویم وقت بور کی ڈیووشن سبق کی وقت بور کی سبق کی شیر شاہ وقت ورکر سبق لنا صحیح سبق کی ورگے با کنو ورگے تو بس خدا آج تمہ سرمائے بھی لے اغام لانا صحیح نو سو ٹرپ ہو تو خنو دے او صدیب و دیر دلیش سبق کی نہ بشخصی معاملات کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ احرص علی ما ينفع کا کہ کوم شے دا تاد پارا نہ فبخشتے او شریعت کی جائز ہے تب شے نبی نمبر اول کہ شریعت کی جائز ہے او نمبر دو وایا نہ فبخشتے سو شے نہ فبخشتے گٹمن نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احرص فاغیبن کی گٹیا یعنی روان شو او وی فرمایل چې واستعن بالله خدای نه امداد وغواړه ولا تعجز بزدلی مکوا د تذبذب مشکار کیگا چې دا کار کوم کوي نه دا انویسټمنت کوم کوي نه نو که یو سړی ټول عمر دا سوچ کوي چې دا انویسټمنت کوم کوي نه اصل کې بای نه نو د کلم بزنس نشي بوله صحیح بزنس ته جواب نه راوځي نو خساره ته بزان کیار کنه که سړی خساره ته ځان تیار نه ساتي نقصان ته ځان تیار نه بزنس کولی شي زکا دینی تو خیر میں اگر ورگنی کی بنا ورتا صحیح اسے اکڑے دریا کو بالا پوری گئی چو ورگٹ کی ورتا صحیح اسے دے والا دے دریا پگاڑا یہ ورٹوک کو ورتا کو ورٹوک نکم اسے ایچی ٹوک شو صحیح بس دے باغت ہے بھائی اللہ کی پاس دے درون والا دے نو اہلیت پیدا کا ورٹوک کو ورتا اہلیت پیدا کا دا سنے جو ورٹوک کو ورتا نو سو کر اہلیت پیدا کا کیپبلٹی پیدا کا ورٹوک کو ورتا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ واستعن باللہ ولا تعجز معنی بارا کہ تقدری شہین ماتا اس کا ہوئی نمبر اول کیپیبلٹی نمبر دو اخلاص نمبر تری ڈیووشن وقت ورک نو جدا دری والا دے برابر کل نو بس آکار سنو گا اور خدا انہیں امداد ہوگا میں نے امداد ہوگا اور آکار سنو گا ولا تعجز بلتی لکھے گا ماں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہ نتیجہ ادھر وے اراؤنڈ لگا یعنی تس کے بریڈی نے پیدا کری دا اخلاص مو ٹائم دی مور کو او سب کو سڑے گٹ نہ تھی تو نہ برابر ہوں زڑل صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے و ان اصابک شیء کہ نتیجہ ادھر وے اراؤنڈ لگا فقل ما شاء اللہ و ما قدر نو بس انت دا حقیقت ساتا جدا دا اللہ فیصلہ و دا اللہ دا دا اللہ فیصلہ او دغا دا اللہ محر ولا تقل دا سے کلم ویا لو ان فعلت کذا لکان کذا و کذا یہ رکھ دامی دا سے کڑے بھی لگے بدا سے شیئے او کدا می داسې کړي او چې سوجو بس بیا پکې موای دي کدا می داسې کړي نیکسٹ ٹائم یو شوډ تھنک اباؤٹ یور فالٹ اور شارٹ کمنگ مستقبل کی کیا کوم کو تای دا نشوی دا کو تای بار نظر تھا ایکسپیرینس کوم دې سر راځي ته مور لنګو ته مور امی ته مور د دیار له غره شکه پړل سوګر دیار له زر اده کوم په باندې ګډ نیو له پر لنګ نا او پرم دې ته دې بره سبق ختم دور روان دا خبر راو بعد چې زور کړی خو امیر تیمور هغه کله دا څنګه په همت باندې حالانګه دا له زړه سره دې کیږي تسلسل سره ډېر مشکل کار دی یا فصل پیدا کول ډېر مشکل کار دی نو دې دا څنګه اخلو کله کله معمولی شی ټایم سپایل نو دې وخت نه دیو نه دی هغه نه کې روان نا په لګر دې دا څه ګورو خو هغه دا چې دیوال ته خپل اراده وکړ نو یو وار راغلی بیا یې شروع کړو نو بیا راغلی بیا لس کړه تیر اپری وځو او مې ته مور لګیا او سره باندې سوچ په سوال نسم کړت باندې ا دې پر کوم چې اثر نه دامن سو دیوال بس مې ته مور اړه باندې وینا دا انډیکیشن دې کار به کامیاب دی بیا لس کړه ته دې انډیکیشن خو په سوال نسم کړت بس په سوال نسم کړت کامیاب شي Yes. Yes. Peter never wins and the winner never quits. That is so better in jumla tha. Aur to kyo sher hai tu kar sun le. Che girte hai sha sawar hi maidan jang mein wo dikh kya gire jo ghutno ke bal chale awi so ki sha sawari ke sha sawari pe baat ban sunni ke pa maidan jang ke sha sawar rakhi جو گزاروں پاگ کی اسم داغ را بردی کی یا کم را بردی کی جو کہ چاہتا سوار ہے اگر وہ کم ماشو چی پا خارجو سے روان دے نا اگر بردی تو پا امکان نہیں دے کرتا نا خارجو تو والا خود امکان نہیں دے وہ جن چی روان را بردی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ دے اس خارجو سے روان ہاں وہ دت لکیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے ماشو چی خارجو سے گئی اگر بسرا کرتی اگر سوگرا پروی شاہ سواری کرتی نوز شخصی عمل یا شخصی کا داغی دفارا خود دغا دری طریقی دی او اگر کم شیبانے پخبرا نہ پوئے گی نو دا ماہر نہ مشورا غستل دی ایسا لو رہا خبر ہے دغا دری خستا ذاتی سے بتنا دی کیپیبلیٹی نمبر دین سنسیاریٹی نمبر دین ڈیووشن خوباد اوقات دا سی بھی سڑی کیپیبلیٹی بھی کچھ تو شارٹ کمنگ سو بھی یہ ٹیکنیکل خبری پاگی نہ پوئی سدہ بن سکتی مرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ ترشد العاقل ترشد والا فتندم د پویا سړینه مشوره واخله د پویا سړینه مشوره واخله چې دا یو کار به زما تر دې حد په کوم پرېګ په دې نه وړاندې لږ سن باندې او تد دې کی ټو سپورټ نو لګ دې کی ګایډ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې څوک مطمئن شوی نه تر هغه شروع مکوا نو په خپل پروت باندې نه مطمئن نو د ماهر نه تپوس وکړه استرشد العاقل ترشد دا عقل من سڑینا پختنو کب متعلقہ پیڑ کے ترسدو مقصد تب اور اسے وَإِلَّا فَتَنْدَمُ اَقْنِينَ اَقْبَلُ قُرُوبَانَ وَبِا اَسْتُوْمَانَ تو اَسْتُوْمَانَ لَبُمْ بَي شیمان بیا اَقْبَلُ قُرُوبَانَ اَسْتُوْمَانَ بیا بات اسلام ہوئی ناغینا مت کی مشورو والا چاہنا او جی جانا مشورا خستیشی نداغو پہا والا پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی المستشار مغتمن چانا چی مشورا خستیشوا زرارا یا چلو دا سکتو سیف اللہ خان راغ شیر شاہ تھا چیز دا دوبائی تر گاڑو دا کاروبار شروع کوم ہاں نو پدی فیلڈ کی میں دیرا خاص تجربہ نشتا تلک پدی کے مشور را کرا یا تلک مشتا خود دین اولان دیو کہ ذہن بندو نو لکہ مشور را کرا او شیر شاہ خود فیلڈ ایکسپورٹ دے نو کہا گو اور سڑی او سڑی امو پا کس طرف افغانستان واغب پر جتب ہو چکے ہوئے نو کہا افغانستان دے بکنی اگر بیا کیا ہوئے او دې سړي پتاه ته ما د ګردستانه مشوره کړه ځکه ځان مش د عبد الله تعالی تعالی فرمایي دل نیکه مشوره او ټول دا طاقت امانت ده ها البته کته سیریه سره د جاب په حدود ده د بزنس په حدود ده چې څه په خان ته ما تر ځان فشار راځي زه هم پرېښته صحیح او ته بل خبر ده پر الله ته جواب ده صحیح دا یو خبر زما چې بیا مشوره ورته ورکه نو مشوره په هغه انداز ورکه چې ګوره څه په خان په اکشن کې بغاړي نه د اکشن ګارد هغه کې ډیفیکټس ډیر زیات دي اي باندې خرچه ډیر زیات راځي هغه بیک پای کې دي څنګه نو دا څه کوم چې انډیویډوال نه ګاډي اخلا زمان تجربه شته ها او دمه دا چې د بزنس سوچ رګاړو بزنس کې هغه نه کوم کولی ګاډي نه اخلي دا ګور دا څه تجربه ده په باندې ته نو څه شرشا چې په دې انداز مشوره درکړه دې به د خدای په ځبانې په دې باندې یعنی اجر مستحق شي او کوم مسګای نه کړي یا کوئی د څه مشورې ته کولی شو خدای نه کړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سړي امانت ادایږي ورته خدای به تاسو کوي چې دې سړي ته باندې ګورو لوی اعتماد ستنه پښتنه وکړه او تا هغه داسې ډاج کوړ ناش کول وایي نو دې کوڅه ډاج کوړ چې تا ډاج کوړ صحیح حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي المستشار مؤتمن مستشار یعنی کیا نہ کہ مشورہ اغستے شی اور اغستے شی اگر مؤتمن دے مؤتمن میں ٹرسٹی دے اسے ٹرسٹی دے نہ اگر دے ٹرسٹ بریک گئی نا دے اعتماد مجروح گئی نا دے خپل پوئے مطابق با صحیح مشورہ ہو گئی دا پر شخصی مسئلہ بلا دے اجتماعی مسئلہ نا اجتماعی مسئلہ پدی کی کم امیر کی وی اگر زاند پارا مشاورین مقرر زاند پارا سکے مشاورین مقرر چه کله یو مسئله آغا مبهمه ای نو دا آغای نه مشوره پیدا او ترنبنه خدا خبره دی شریعت اسلامی که دا امیر زان لکوالیتی دوی سیوی دا امیر زان لکوالیتی دوی لکا خلیفه دا آغا زان لکوالیتی دوی یو کوالیتی دادا چه دیبا مسلمان وی دویم کوالیتی دادا چه دیبا بالغ وی دریم کوالیتی دادا چه دیبا عقل مند وی لیونه بنی سلورم کوالیتی دادا چه دے با دا بصیرت خاون دوی دورس نظر بدلی سبقی دورس نظر بدلی پنزم اکوالی کی دادا دے با دا قدرت مالی کی کمزور بنی یو سڑے چی پرشرہ اس کی گیا با خلیفہ کے نا صحیح چی دباو کی گی اب خلیفہ کے نا اللہ کا دون دے کمانڈ ہو چی بنا دباو دباو اور دا بمباری کرو اور پنزم اکوالی کی دادا چی دے با دا مملکت د نظریاتی او جغرافیایي سرحدات محافظ ریاست اسلامی د نظریاتی ایدیالوجیکل او جیوګرافیکل باونډریز محافظ دی قوت بلل اسلام او بالغ او عقل مندی او بصیرت یعنی دورت نظر او پینځم دا چې د نظریاتی او جغرافیایي سرحدات محافظت وکړي او شپږم دا چې د بصیرت لري خصوصا په بین الاقوامي امور یواد پر ریاستي امور نه په بین الاقوامي امور چې د تبدا کې څنګه هندو کو او هم کوالټي هغه دار چې ناری نه وي او انتخاب به خوب کوي نو بنیادی طور په انتخاب د خلیفہ دا حق د امت چې امت مين درعیت خو د خلیفہ انتخاب امت په حیثیت مجموعی نه کوي دا خلیفہ انتخاب کئی اہل حل و عقد سوکی تے اہل حل و عقد دا حل و عقد دو تشریحات کی یو تشریح دا لفظی معنی دا ترل پرانستل چی کم خلق کئی کم خلق چی ترل پرانستل کئی نو ترل پرانستلو دا دے دو تشریحات کی او دا دوارا مراد کی چی دے خلق کی بدا دو صفت اوی نمبر اول معاشرہ کی بدا غی حیثیت دا سی چی خلق بدا غی پا خبر کینی ادا غی پا خبر پاسی دغه ټول پرانستل ټول پرانستل څه ته وایي یعنی خلک د ابوی خبره مانی خلکو په اعتماد د خلکو په څه دي اعتماد دي یا د قبیلې مشر دی یا یعنی مين اصل یعنی او عزت والا مقام او معاشره کې ملاو دي چې هغه خبره وکړي خلک لبې کوي صحیح نو حال حل عقد معتمد سره دی یو او دین دا چې حال حل عقد دیبا د خلیفہ په شرایطو په خصوصیات واقف دا ورته معلومه ای چې خلیفہ کې دا شرایط لازمی دي ادا ورته معلومه ای چې دا کوم سړی منتخب کوم دي چې دا صفات شته دا دوشه یو خدای ته ورته معلومه ای چې خلیفہ کې څه لوازم څنګه سړی خلیفہ پکار دی وین دا چې دا کوم سړی زتا ای دوم د کوم داشه موجود بیا خلیفہ چې کله منتخب شو نو خلیفہ مجلس مشاورت د ځان لپاره خپل منتخب کړي د مغربی تر جمهوریت یو کودای دا صحیح چې موږ خلیفہ ته دا بستا مشابه دا بد مشابه دا بد مشابه امن بران چې کلی و داسي خو شیران دې څه کوي د پلوې جرګې مشورې کوي صحیح نو خلیفہ غده او مشیران د کوم مقرر صحیح حرام کی هغه مشورې ته محتاج دی. لہذا چې هغه کې دغه کوالټیز وي نو هغه به خدا ترس وي. چې دا کوالټیز پکې وي نو هغه به صحیح خدا ترس به الله نه ویلي. لہذا هغه به د مشیرانو انتخاب کوي، سلیکشن به کوي په خپله خوښه، سلیکشن به کوي په خپله خوښه. چې ما سره او پارلیمنټ کې د فلانی قام نه فلانی سړی، د فلانی قام نه او فلانی سړی، د فلانی قام نه ډیپینډ کوي چرته قومیت نه چرته علاقیت وي، مختلف طریقې دي. صحیح نه هغوی ته وایي اهل الشورا. ایته څه وایي اهل الشورا؟ په اهل الشورا کې خلیفه و مد نظر ساتي د هغوی کوالټیز، اسلام عقل او بلوغ. دا خوار ده مراد اسلامي ریاست کې چې سړی به صحیح مسلمان بهي، عقل مند بهي، بالغ بهي. او بل دا څلورم چې دی به اوپینین لري، مشوره به ورکوي، صاحب نظر بهي، صاحب الرایه بهي. او کنه خلیفه ته تپوس کوي چې دې خبره کې یا رسول ما ته پته نشته د څه کې د څه ناست نه، صاحب الرایه بهي. صحیح. بل صفت دا دی چې دی به شخصي طور په داسې معاملاتو کې انوار نه وي چې د ده په شخصیت باندې داغ لګي. داسې معاملاتو کې به انوار نه وي چې د ده په شخصیت باندې داغ لګي. د دې اسلامي ریاست د خلیفه مشاور او د کسینو مالک دی. څه کوي؟ د کسینو مالک یا بار چلی کلین رکھا. او بلا کوالٹی دادا چې په مملکت والا امورو کې د شخصي مفادات به انوال نه، مملکت والا امورو کې د شخصي مفادات به انوال نه. لکه لټ سی فار ایگزامپل، صحیح شرکا ویدیو پر یوټیوب، فار ایگزامپل افغانستان ته گاڑی پکار دی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی پکار دی، او شرشاہ از ون آف دا مشاورین اپلوی جرگا کی سکر لوی جرگا کی خود دا بزنس ہم دے لگ گاڑو دا امپورٹ ایکسپورٹ بزنس ہم دے چکل دا ایشو ڈسکس کی گی پر لوی جرگا کی نو شرشاہ اب اتا بوئی شتا باہر سا یو کین ناٹ اٹینڈ دس سیشن وجہ لکھتا چھو اپینین ورکے التستا شخصی وفا اگر پچی مدنی نظر دی لہذا ستا اپینین کے موفات تا پوش گئی خبر دین کرا نو پدغا مملکتی امورو کے با دا شخصی مفاد مدنی نظر دی او بلا کوالٹی دادا چی دے با شخصی تو دا ذاتی او خاندانی غمونو نا فارغ سڑے دی او سیو دڑے پر ڈیپریشن شکار دی خبو یہ سڑے خود پر ڈیپریشن نا غلط دی لکہ چلا سوشی دے سشکشتے خسارے کھڑے دے نو ڈیپریشن کا نام مسئلہ سو دیا غریب لان لپی کر مائنے چی میڈیا نیر یک دم بست بھائی آنا خالی بوری تب اس کے دے پر لکھے کہ غیر سوچ کی بھائی سٹاک سے جاتا راولو دی ٹول لی ونیش نا دا مارگیج وارا ٹول لی ونی نیش کس مارگیج وارا تو مارگیج کی دا دنوں ٹول نوجوانا نفتشی مورد حرام کا دے میں کوئی شیطانی عمل دے دا شیطانی سرخا دا چھے پکی سو کا نفتشی اسائی ٹول تب اس رقبرہ کیا گا چاہتا بن سہی صحیح نو شخصی او خاندانی کمونوں کے میں انوال نہیں چھے ڈیپریشن شکار شو اس کے اسڑے دا سی ہاں چھے دقل ورکرہ رکھ جائیں دا بچو دا لازم مصیبت دا اس آخر چھتا مجلس مشاورہ کی واقعی ہاں دا غزہ انکار پکے او خال تا پاغے کی بند دے چھے خدا ہے اس تا بند بنا غرز آمد نہیں صحیح دیا بلا قدر آگا چھے دا مشاورین ددوی دا مشورے مانلو خلیفہ پا بند ندے ددوی حیثیت دا سی وی لیکن پا کوٹ کی اٹرنیز کوٹ کی اٹرنیز وی وکیل جج باؤنڈ جی وکیل خبر آمانی دنیا کی سرطہ سے قانون تے شجد دوئی سے دا وکیل سے سوئی ندا آمانی نا دا دوارو طرف وکیلان اگئی اصل کی جج سر معاونت کی چی دا اگر ذہن سازیوشی قانونی اندا سرسوشی وایا چی دا اگر ذہن سازیوشی چی اگر حقیقت تو ورور اس لہذا دا وکیلن بحث گئی او ججی اوری اگر بل وکیلن بحث گئی او ججی اوری اگر دا ذہن دیولت کی انگر صلاح اگر پرم علمی اپروچ دے دے طرف نو تم سے ایٹ کی گی دے طرف نو تم سے ایٹ کی گی لہذا اگر پہ یوکینین کی روانی صحیح او اتی میں تھی دا اگر ذہن کلک کی چیز پراپر ڈیسیجن will be like this پراپر ڈیسیجن دا مشیران چوی دایم رائے ورکول سر آدھر کی دا خلیفہ دے انسادی کی تو دے حیثیت دا تیر چیدی سکے دا خلیفہ دے انسادی کی چیدہ مختلف آرا راشی نو خلیفہ پاوکینی روان شی او ultimately اگر یو ڈیسیجن دور رسی صحیح اس چھے گڑ کسانی پشورا کی آرا خود اگر مختلف تھی رائے دا رسی مختلف تھی نو دا خلیفہ بانے ڈیپینڈ کئی چھے کہ اس کل دا سوشی چھے دا آخر ذہن ہم داوی چې دا اکثریت کوم رائے ده نو دا صاحب رائے ده دا حق رسیدونکو رائے ده نو هغه واقعي ایزټس خو کله د خلیفہ خپل اپروچ دا ځکه هغه ډایرکټلی انوالو دی فیډ کې هغه انوالو دی مشیران په لار څه پته نه ډایرکټلی اوسو کې انوالو دی بریفنګ چا ته وکړي خلیفہ ته پرزیډنټ یا پرایم منسٹر ته صحیح ده لوی جنګ ورته بریفنګ نور کیږي نو د بریفنګ په اساس باندې د مسلې د اصل شی نه هغه واقعي صحیح او دلته مشیرانو مشوره ورکړه اوس 52% هغه په یو طرف دي 48% خبر تر د خلیفہ خپل نومونه کوم 48% باندې صحیح دی دا خلیفہ هیز اوز رائټ ٹو ڈیسائیڈ اکارڈ ٹو دیٹ 48% صحیح دی ته وایي استبداد بر رائے دی رسول استبداد بر رائے یا استقلال بر رائے استقلال بر رائے چې د خلیفہ رائے دا مستقله رائے ده د نور خلقو رائے رائے او د خلیفہ رائے دا نه په بیاټ ساتي د نور ممبرانو رائے رائے او د خلیفہ رائے دا مستقله رائے ده خبره وینې کړه او چې دا کوالټی په تل نظر ساتي چې خلیفہ کې دا کوالټی دی هغه هم کله غلطه فیصله کوي چې پرې مران او شورا کې دا کوالټی دی هغه کله غلطه رائے نه کوي خبر دین کرا لږه دا کو پېکی دا ټول څه دا ټول پېکی و امرهم شورا بینهم و معاملات دوی کارنا دوی شورا بینهم مشورې په میاند دوی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه سره مشوره کوله باغ نور کې چې کومه کې به وحی نه ولاځله کوم ځای چې وحی راځي باغ کې به مشورې دي سي اوس دا یو حکم دی له خدای چې د موږ وخت مونږ کوي نو اوس موږ څه وایو چې راځه مشه وي څنګه تاسو راځئ سره مونږ کو کوي نو سي په دې کې کرای خپل قیمت ته چتي خپل پر کا دا په صالح امر دی کمانډمنت دی کې رائے باندې دا سي نو چې کوم ځای پیغمبر ته کوم شي کې وحی راځه هم دا نه چا رائے نه سي بلکې ایون دو کله چې شخصي مسله به وا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو خبره وکړه نه هغه صحابي په تاسو چې دې دا حکم دې کستا سره اېدا یعنی حکم به معنا دی وایي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عمد ورته د پیغمبر علیه السلام د اپ سن او لیبریټ سلیو زین ابن حارثه رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زینب ته دې زید پر بستانه کا کړ او زینب لار جهش دا د خپل قبیله سردار او مور د حضور اسلام امه وا د عبدالمطلب لور وا د بنو هاشم سردار وا نو چې پلار هم سردار او مور هم سردار وا او مقابله کې سره هر څه چې وو خو نامه کې دا و چې دا غلا اگر چې ونه پای پوس یو هر بل ابن حارثه هغه کپته حضور هغه جنگی ته دینو چې کینه غلام شو حضور عربو کې دا به ماشي وا حضور به سره راونی سو خط پک ته باندې اجنبی بلا روان او بین زبجا به خاص بس او به خاص دې مجبورا به غلام رو شو غریب زید ابن حارثه رضی الله عنه شي د بلا نه چرته به درکه شو بس عرب نه شو خاص بس بیا خاص دې خاص دې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها لا سراغ چې حضور صلی الله علیه و سلم خدیجه سره نکاح وکړ او هغه ورته ټول مالو به نو پکې دا زید ابن حارثه حضور صلی الله علیه و سلم آزاد او بزوی ونی او واحد صحابی دے پی اولاد سلوی خزار صحابہ کی سمرا لوی لے خرک دے پکی ابو بکر سمرا لوی سڑے دے عمر سمرا لوی سڑے دے دیو صحابی نے خدا قرآن کی نیدہ وسط سوائے دے زید دے صحابہ سے پاس اللہ ذکر کری دے صحیح امونگا تو جہ حد آیت نازل شوئے دے حق دادر کی ابو بکر آیت نازل لے حق دادر کی عمر آیت نازل لے حق دادر کی فاطمہ کی تو جرد اللہ نم دے چانہ دے غصنے بس ایک یو صحابی جنہوں میں غصت دے اگر زید دے فلما قضا زید منها وطرا زوجناك سوره الاحزاب کی اللہ تعالی ددغه زینب د نکاح په حوالہ باندې د زید نو مغفر فلما قضا زید منها وطرا زوجناك هالک لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائه نو زینب رضی اللہ تعالی عنها د سردار د بد سردار مصائد مونږ ته نجیب الطرفین چې د مور پلا دوالو طرف نه سردار ده او حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح چاته رکھے یو داسې ځوان سره چې خپل خرڅه او بلاله سره لہذا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغه حضور اسلام نه یو تاسو وکړ امر ام رائے حکم دی جی رائے نه خبره دا څه کوي دا تاسو حکم دی او کرای یعنی کرای نو پیغمبر اسلام صحابو دا دا حق ورکړو چې دا کله رائے دې کو نو تاسو حق قبلې او کني وچکه له زه حکم کوم هغه کې بیا بل شي نشته او که بیا نه په ایمان نه درځي نو زینب رضی الله تعالی عنها تاسو ته چې جی حکم دی کرایا دا حضور اسلام علیه السلام ورته حکم دی سرسر چې حکم دی یو سرسر او الله یو ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم دهس یو مؤمن سړی او مؤمنه خدای په اړه دا شی جائز نه دی چې الله او الله پیغمبر کله یو فیصله وکړي چې هغه به بیا خپل رائے نکاح کوي هغه به د رائے او د عقل لپاره ځای نشته بس هغه چې څنګه د خدای پیغمبر حکم دی ټیک اٹ ایز اٹ از هم دغه سی واغلا چې څنګه دی دغه سی واغلا چې څنګه دی وایي یو صحابي وا فار ایگزامپل د انه واړه په کمپلانسس کې بل خدای طلاق ورکړ پیغمبر علیه السلام ورته حکم کرا دی رجوع کړ صحیح هغه صحابي کله دا نه دی چې ته چې څه خبره زما او داغي مې اسکی دا معاملې راغله بس جو حضور اسلام راځه صحیح نه دی ویل پکې سدا خو زما پرسنل بزنس نه د پیغمبر په حکم کې او د خدای په حکم کې پرسنل بزنس نه صحیح نو پیغمبر علیه السلام مشوره به صحابو نه اغسته خباون نو چې مشوره به منل دوري پیغمبر په هم دی او خلیفہ دی امیر خو مشوره سره بداو شو چې یو خو به صحابو ته په معاملاتو کې د شراکت احساس وي چې موږ معاملې کې شریکان دویم داغو په خپل نظر کې هم اهمیت پیدا کړه چې زه ګورم اهم سړی یم تاسو سره نه کوي اهم سړی قبلې کې نه قبلې خو څه خبره خو دا ایجن بنده ته عزت ورکړي صحیح او دریم دوی به خاطر دوی به خاطر معنا زړه ورته خوشاله شي زړه ورته خوشاله شي استاد زوی د ټول زیار په کالو یا نور د ټول زیار په کالو تین ایجر هغه باندې څه کوي صحیح په چې تور ته وایي څنګه بچي زه کوم چې دا ګاډه خرڅ کړی او بل ګاډه واه دا څه څه کار کوي صحیح نو هغه ماشوم هغه ته به دا احساس چې کوم پیسې ګټم نو څنګه سر بابا نه پر مشوره کوي نو دا هغه په نظر کې اهمیت پیدا کوي نمبر 1 ذمہ دارا کے احساس ہم پیدا کی چھا ہاں دی معنی دا چھ بوس دی خبر بان سوچ نو کو صحیح دا ٹریننگ پروسس دی وجہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بنا غو بدل کو معاشرن کو باقی ہے کل جستا سو زوی یا نور لس کلنے سی یا کینی کر چینج کی دا ٹرننگ پوائنٹ تین ایج تے ورتوئی دا سجل دا ٹرننگ پوائنٹ دا سنگ دی کینی کر بدلی کی بیائی اثرات اگر بدل کے دن چینج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی بچے مو لسو کارو شی فواقی ہے بیا ایک لیف کوا در رو رو خور پشا یا پی دباو نا مکوا زکر جو دارا کیمی کل سینسی گیا سلم وقت در رو گئی نکو مخی یو در رو گئی تو بس بیا تا حیاء خوا بس در رو کبیا رضی واپس بس بیا خوا در سی لڑا لڑا سیرا آجی غنی دا سن بی قیمتی خبر پیغام علیہ السلام وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ آغَ مَالْ جِمُمْ وَرْكَرِ دُوِتَا يُنْفِقُونَا دُوِ حَسْقِ يَزِيدَ وَالَّذِينَ دَعَرَكَتَانْ دِيْوَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُو چِكَرَ دُوِتَا وَرَسِي الْبَغْيُو زیادتے یعنی سوک وصر زیادتے ہوگی زیادتے ورطا ورسی مانا سوک وصر زیادتے ہوگی وَهُمْ يَنْتَصِرُونَا نَزَيْدِيَا اِنْتِقَامَ خَلِي یعنی اس پتہ دا ڈیپینڈ کرے ڈیپینڈ کئی چی معافی با سمزا ہے کہ انتقام با سمزا ہے لگے ندا ڈیپینڈ کئی مسلمان ہے کما ہور ہونا ڈیپینڈ کئی پا شما سبانے یو شخص دا سی دا دا ضمیر بیداری تا سر ایسی آتے ہو کو او تا ورطو ویچ ڈونٹ ورے نو پرابلم ایت ہیپن دس از لائف دا جوان جی جوان کی دغا سے کی صحیح اور بس ما تا معاف کر اس آغا سرے دا ضمیر مالک دے بس جدا ورطا دے ہوئے چی ما تا معاف کرے دا دا شوئے کچھ مرد ذکر هغه ضمیر بیدار دی بس هغه ټول مردا سره آی کانټیکټ نه ساتي چې دې سړی نه مړ کړي صحیح او بل سره دا څه دي چې تا سره دې اته وکړ خو ته دا هغه نه چټپی چې کدن نه واپس پک نه وست نو دې په سبا مونږ کړو ته نشي صحیح نو ال تبع معقول دا خو اخلاقی نه ده ال تبع بیا بد اخلاقی دی دا له توپ دی دا بیا نشي ال تبع دا آیت چې والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون ال انتقام والا دا سے برابر شیندر پارا دے یاد ساتھی کہیں نتا مو اپ کو کہ دے سبا تا سارا نہ خبر چھا بچا دے نا دا دا تے اسلا یو دا بدر شرط تو بس شیندر پار گیا سفر دا کارن ادا بھی ادا اور سب خیر کی دا شرط تے بس دا اور سب سکے خیر کی بس تب صرف پرت پانے بخلاص کی او بچا سر کدا شتے بت گوڑے کر بس ندی پرت سرا تاو نے کرنا صحیح کی بچا سا بنا سکے والذین اذا صابهم البغیو هم ينتصرون کسان چی کل ورسی دوی تا ظلم و زیادی دوی انتقام اخلی فما اوتیتم من شیئن پیدا مطلب آیت نمبر دی شپک درست فما اوتیتم من شیئن پس حاج درکلی شویر تا پاس شے چوندے فمتاع الحیات الدنیا دا معمولی نفاغستل دید جوند دنیا متاع یو ذات شے دے چھتی یو لگ وقت پارا پی نفوالی او شے پناش صحیح نو دوام خمی ساری دا تکر چیشو پیپر نا اللہ صلاح ہوئی دا دنیا کسی شے دی بس چیشو پیپر دے نو مجھے سڑے اعتبار کی بیائی جیو کی صحیح اللہ خان بیائی جیو کی موالی شپنی والا فما اوتیتم من شیئن فساد درکشی تاستا من شیئن سشے چوندے من شیئن مانا سشے چوندے لگ دے کٹے دے غٹ دے کنرے دے فمتاہ الحیات دنیا دا معبولی نفا دا جوند دنیا دا انگلی کی اوٹو ایک ٹائم پاسنگ وما غند اللہ او آغا جزا آغا بدلا چی اللہ قصدا خیر دا دیر پی تردا و ابقا اور لاسمنگ دا ابدی دا دائمی دا ہمیشہ دا نو زوشہ ندی یو خیر دا دا ہر سنہ بہتر دا دا ایبوالی کی دا دا ایسا دا دا ایبوالی کی دا و ابقا او دا دائمی ابدی دا دا ایبا ٹائم خمرا دا چو ٹائم پکی نیشتا ادازہ جارا پارا للذین جاد پارا منو جی مان راوڑ دے وحنا ربیم پروردگار قلبانے توکلونا بروسا و اعتماد لری توکل مانا اعتماد تا تو سوئے بابر والذین کسان یجتنبونا جزان بچ گئی کبائر الاسمی دغت گناہونا والفواحشا ادگندکارونا نغت گناہونا لکا غلاق غٹ گناہ ہونا لکا دروغ ہے غٹ گناہ ہونا لکا قتل ہو غٹ گناہ ہونا لکا فراڈ او دھوکا ہو غٹ گناہ ہونا لکا خیانت ہو اور فواحش گندہ کارونا لکا زنا کاری ہو وَإِذَا مَا غَضِبُوا أَكَلَهُمْ غُصَّةٌ هُمْ يَغْفِرُونَ ذَي بَخَلَكَ انتقام نہ چکلا غصہ بخلک والذین کفان استجابوا لربهم چه دئی مثبت جواب ورکے پروردگار پلتا مثبت جواب ورکے پروردگار تا پروردگار بھی دو مثبت تے دنگی تیار شو پروردگار بھی دو مجھے زمان تا دنگی بھی تیار ہے پروردگار بھی صدقہ دربانے فرض تا وہی دقا دے تیار ہے پروردگار ورکوی حج دربانے فرض تا وہی دقا دے تیار ہے پروردگار ورکوی داد مداری دربانے رانا وہی دقا دے تیار ہے دیتا وہی مثبت جواب سوئی ورطا انگریزی کی چورتا ہو پازیٹیو ریسپانس سوئی ورطا جدی دخل پروردگار پر ہر حکم بانے پازیٹیو ریسپانس کر گئے والذین کفار استجابوا لربهم جدی مثبت جواب ور گئی پروردگار پر دعوا قام الصلاۃ اقائم المرض نما دلتا ہوئی چی اللہ تعالیٰ پر قرآن کی اور پیغمبر پر حدیث کی صلی اللہ علیہ وسلم چرتا ہم ندی ویلی چی ادا کئی صلاۃ یا کئی صلاۃ نوی اقام الصلاۃ ادری صلاۃ اقام الصلاۃ مانا ادرول نو درول مانا دارا چی ردی پٹولو احکام اول زان پوئی چی فرض پا کسی دی سنت پا کسی دی واجب پا کسی دی مستحب پا کسی دی مکروہ پا کسی دی مباح پا کسی دی حرام پا کسی دی تسو کس مجھو فرض واجب سنت مستحب حرام مکروہ مباح صحیح تو نسیر طول بانی زان کوئی کی یوا ویم چھ پخپل وقت کیو کی داخل پموز بانی غیم را او دیم چھ پخپل وقت کیو کی او دریم چھ با جماعات کیو کی دریم چھ با جماعات کیو کی او سلورم پا طریقہ دے پیغمبر کیو کی صل اللہ علیہ وسلم مجھے دا سلور سی فتنہ کو مانتو کیوی نو دیتا منزد در رول ہوئی مجھے لئے ترسو در رول ہے نہیں بس کڑا کنوڑے تھے کہوئی صحیح خود در رول فکر مولا جاتا نہیں کرے زکر دانوں کی جائے کوئی کرے وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَوْا وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَوْا نو دا عمر مانا دا یہ وقت معاملہ اجتماعی معاملہ وَعَمْرُهُمْ مانا اجتماعي معاملہ صحیح اور امر دیم مارا دا حکومت صحیح وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَوْا حَكُومَتْ دَدْوِ شُورَاوِ فَمْيَنْ ذَقْفَلْكِ حکومت دے سی شُورَاوِ فَمْيَنْ ذَقْفَلْكِ نو دا قرآن و سنت کرنا کی حکومت دا امامت وی او خلافت وی صحیح وقت امامت او خلافت او دا امامت او خلافت دا دی تعریف دے چه دا نیابت دا نبوت دے دا تعریف ہوئی رکھے لیکن نیشن رکھے دا نیابت دا نبوت دے پا حفاظت دا دین او پا سیاست دا دنیا کی حفاظت دا دین پا سیاست دا دنیا کی دا تعریف علامہ ابو الحسن کرے دے دویم تعریف دا نیابت دا رسول دے پا اقامت دا دین علامہ ابو الحسن حفاظت دا دین میرے دے دوسرے میرے دے اقامت دا دین حفاظت دا دین مین تو سیو اینڈ پروٹیکٹ تو سیو اینڈ پروٹیکٹ خدا اوزانے تعریف فی اقامت دین امپلیمنٹیشن او دا اثر شد دیو جدا علامہ ابو الحسن دا حفاظت دا مانا ام دادا چی اقامت امپلیمنٹیشن او حفاظت دے دا ملت پا دا سے انداز چی طول امت باندے اتباع لازم اللہ پا دا سے انداز چی پا طول امت باندے اتباع لازم اللہ نو دیر تعریفونے علماء اکنی دی definitions خو حاصل دا دے نمبر اول چی دا نیابت دا پیغمبر دے نمبر دویں اقامت دا شریعت دے نمبر دریم تدبیر دا امور دا دنیا دے سوشید تدبیر دا امور دا دنیا دے دفو اہم سمجھتے ہیں نمبر ترورم تفویر دے یو اہل شخص تا سپارک جی دی حکومت چاہتا اہل شخص تا پینزم حفاظت دا ملت دے شپگم دا امت دا پار لازم دا اتباع امت دا پار لازم دا چی اتباع بکی دا علوم اجتماعی او لوی امام چی پتہ کہ دنیا پا ہر عجبہ کی دالا دا کتاب ٹرانسلیٹ سوئے تا سن چاہتا پیدا کی پیدا پشتو کے مستا اردو کی دا فارسی کے دا عربی کے لیے انگریزی کے لیے فرانسیسی کے لیے آلمانی کے لیے مقدمہ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون پورا دنیا علماء اجتماعی کے جدنا استفادہ کی مغرب کے کئی مشرق کے کئی مقدمہ دا علامہ نام دے ابن خلدون اور دے اسپین اسپینش تھے آخر زمانہ کے چکلت مسلمان حکومت علامہ ابن خلدون ہوئی کہ حکومت درے قسم یو تاغوئی حکومت طبیعی حکومت طبیعی التطول امت باند لازمی اتباع دیو شخص اعلی حضرت طول امت باند لازمی اتباع دیو شخص دیو شخص اعلی حضرت بھی دا بادشاہ پر شکل کی یا بیا ڈکٹیٹر بھی سشیر آمیر بھی وین تاغوئی حکومت دستوری التا امت باندے دا جبر کی گی چی دیو خاص جماعت اتباع بکی چاہ اتباع بکی دیو خاص گروہ سینٹ کانگریس لویا جرگا پارلیمان دیو خاص جماعت دشمار کا سان طول امت بان جبر کی گی چی دوی سے خبر ہو کی اغب اتباع کی صحیح پریدوار ہو کی معیار دا خیر و شر دا در فرد یار دی جماعت عدل بھی پریدوار بنی کی دا فرد عدل اغب معیار ہے اور پدی دویم حکومت کی دہ جماعت عقل اغم ہے سٹینڈر کی صحیح نظام پر اختفا قوسین و کیونی کا چی عقل کا دی یو انسان بھی ہو کہ بزر و کسانی ہو دائی عقل بیام عقل دی عقل بیام عقل دی خطان محفوظ نل عقل بیام عقل دی خطان محفوظ نل دی جانب دارین محفوظ نل دی اقرابہ پرورین محفوظ نل دی غسین محفوظ نل دی مفادن محفوظ نل دیدہ سکتا باید او درین اغوی حکومت اسلامی پتے کی امت نا تقاضا کی گی کہ اتباع شریعت الہی بتوئی دی دنیا دا خیر دا پارا او دا آخرت دا خیر دا پارا دا دروان دنوز بابا دا لائک پر امرس دا اولن بنی دوارا اغوی کتا دا آخرت خبر نشتا یعنی کتے ٹیکر شپ دے و بادشاہی دے او کتے جمہوری دے ڈیمکریسی دے او کہ شخصی حکومت دے اګه د اخرت خبره خو نشته د اخرت خبره خو نشته صحیح هغه که څه کوي نو دنیا د پاره کوي او دنیا د خیر د پاره کوي د عقل په بنیاد کوي صحیح نو عقل خو ګوري یو لیش کې کار کوي دی نه په کار نه کوي نو کله د شخصي حکومت یا د جمهور حکومت یو فیصله وکړي خو فار سایډ نه نو د اخر ټکټ نه خبره د اخر ټکټ نه خبره هغه وایي نو بس یو ملک د وپه حمله وکړو بس یې دباو کړو صحیح ایو بلکه دنیا ته یو ټول سرنډر شي ما بل پټ شي صحیح هغه یو داسې بلا جوړ شي چې ټول دنیا په پته نه کوي یو سر سر سر صحیح ولې ځکه چې یو ګروه د عقل دنیا باندې پات نه وشه صحیح وکړه نو هر کوم کې اسلامي دی په دې کې امت ته تقاضا کیږي سرکاري حکومتي طور چې اتباع شریعت به کوي چې دا دنیا مو وباد شي آخرت مو وباد شي په دې وجه نه حضرت سید احمد شهید رحمت الله علیه مطلب موږ امام شهید وایي سوال وکړه امام شهید دا د موږ علماء د ومن مشر سید احمد شهید رحمت الله علیه سکان چې د انګریز په سپورټ باندې بری صغیر کې سب کانټین کې کلم مسلط نو دې سړي jihad شروع کړ او دې پر ډیر لوی علماء او مرشد صحیح عرب قبر پر ستې صف نه خلک دا قبر پر ستې نه پیران نو مطلب هر کله خبره پیرو خو دا قبر پر ستې یو دا شینه د دې پیر صف مخالف د چاور ته چا دا د تر شریعت مطابق خبره کوي خو دې کې دا بزرګان چې قبر کې دی هغه په دې وخت نه دي خو جاهل مخلوق دا کار کوي چا کړه جاهل مخلوق د خوشه اعتقاده دنیا باندې دا کار شروع کړی دی وی تم درو لی سڑے خلق در سردور عقیدت ساتی چی تو وفات شی نستا قبر دون خبر سجی گئی صحیح نو دے دمر احد اللہ بزرگو وی ما اللہ نہ بوخت لی تھی زما قبر بھائی چاہتا نہیں مانی ما وی اللہ نہ اوگو تلو اللہ رفر وادا رو جنو بھائی مانی صحیح نو دے جب جہاد کی شہید شد دد شہادت پسی متصل دمر زبردست باران و شہودات سے سیلاب را گئی چی رد اللہ شیعو ما غدائی بانے اثر اثر خلق لیو نشانی جو رکڑی را چی دار رہے سید سے پشک جسد صحیح سے جو سدے جب پتا صحیح خبر کی نہیں دا بالا کوٹ اور کوئی نہ مکہ ہزارہ نہ ہزارہ کی شیخ ہے دا اگدا خانہ نو تر خیانت خانہ نو تر قبر کے سکان مگر دا کو رہی سارے صحیح ہو اور دمن بدے علاقہ کی والا کر دا دریا پہ غار دا اگدا خانہ نو خیانت بس دور دیو گفتا کرے تم بولے خانہ نو بولے جادو نے دور دیو گفتا اٹولیو پر بھائی روز آئیو یو نہ بل متر جی مر کڑے کا جی مر کڑے ماما جی مر کڑے ڈال لگے دے جی مر کڑے جی پاسے لار پکڑے اگے وہ بس صحیح سے بد دعا صحیح کیوں کرتے ہو اس جماعت کے لگے دل اگے خدا نے مات خیر جماعت کے ٹول جماعت کے لگے صحیح نہ رب کے لگ بس نہ کوئی دا مار کو مت میں دو سکار دے کنا کوئی جوان پورے کارا دے نہیں گا وتر ہوگا تو خدا معاف یعنی گانا معاف کرو صحیح ثواب عذاب تو کچھ حشر پہ موقوف نہیں اللہ موئی کہ ثواب عذاب تو کچھ حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دے گی کہ ثواب و عذاب یہ والے قیامت کے نہیں دا جن تم سڑی لے دا پرو گناہوں نے سزا گانے بار گئی بلکہ سڑی لے نور کے اولاد کے رب پر گئی تا سو ممبل آجیل کتن او خلافت قائم ہو دا دے حکم سر اسلام خلافت قائم ہو سید صاحب اگے تعریف کرے سیاست لفظ کا اصلاح المعاش والمعاد اصلاح المعاش والمعاد معاش دی دنیا جن تو معاد داخرت بن گئی اصلاح المعاش والمعاد دی دنیا جن برابر او داخرت جن برابر او قران سنت رنائی دنیا جن برابر او داخرت جن برابر سنگ قران سنت رنائی وسوکم د خلافت سره د کماته وره سلطان د پوزتی چې د حج حکم صدر نو د حکم نه معنا دا چې د حج کول مستحب دی کدا نفل دی کدا واجب دی کدا سنت دی کدا فرض دی نو جواب ورګی دا چې سلطان ته وای چې د لوی اختر په ورځ باندې د قربانې حکم صدر صحیح نو جواب دار دا واجب جواب دار واجب خو خبر ورکړي سلطان د پوزتی د دې کې حکم صدر نو جواب دار چې دا سنت موکل ده صحیح نو حکم دی کې دی او شی حرام دی مکروه دی جائز دی فرض دی واجب دی سنت دی که مستحب دی نو سر چې خلافت دی نو دې حکم څه دی نو دا ټول لیکل چې دې حکم دی فرض خلافت قائم وو فرض او دا فرض کې پای دی کوم فرض دی فرض عین دی او فرض کفایه فرض عین باندې تاسو وګورئ چې فرض عین هغه فرض ته وایي چې دا د هر انډیویډوال خپل فرض ده. او فرض کفایه چې دی یو جماعت اجتماعي فرض ده چې څخه به یو څه ضرر غلط لا شي لکه زما ستان مول دی دا فرض عین دی صحیح دا حاجی غنی په موږ باندې حاجی باندې نه خلاصي یې ګر کېونه حاجی غنی باندې ځان لا فرض دی او حاجی باندې ځان لا فرض صحیح او جنازه دا فرض کفایه ده چې زمونږ د جماعت دا یو قسم لاړو ثواب دا مو چې کوم لاړو خدای نو خلق غاړه فارغ شو نو خلق غاړه فدې ته فرض کې پای دې څه فرض کې پای دې نو فرض عین ته موږ انډیویډوال ریسپانسیبلټی صحیح او فرض کې پای ته کریکټ ریسپانسیبلټی سو وي کلیکټ کلیکټیو ریسپانسیبلټی دا ورته راغلی امریکا کې اوسې کې دا استراحتانه به راځوي صحیح دا اصل کې یو ډېر مصیبت دا صحیح چې د دې شرعي اصطلاحات لپاره ځکه چې لګیا په کمرې وړم یو ډېر لفظ جوړ کړو څنګه چې د په ورته خپل جوړه صحیح او تاسو کې امریکایي کې سړي د شرعي اصطلاحات نه نه یو ته انډیویډوال ریسپانسیبلټی اف ایوري انډیویډوال او بل ته کریکټ یو ریسپانسیبلټی اف خپل ټیم باندې چې کریکټ یو ریسپانسیبلټی چې څوک یو چې لازم ده او غلط نه صحیح شو او دا ولې فرض ده زګه چې اقامت د دین فرض ده دین امپلیمنټیشن دا فرض دی او دا فرض نه ادا کیږي مگر په خلافت باندې لکه او دس ولې فرض دی زکه چې مرس فرض دی امون بغیر دو دسن کیږي دا خبره ده نه فرامل ته دا رسول کې څه پلاکانه افسه دا رسول کې چې مثال دا څه چې او دس ولې فرض دی زکه چې مرس فرض دی او مرس بغیر دو دسن کیږي دا څه خبره ده صحیح نو خلافت قائمول ولې فرض دی زکه چې دین قائم ول فرض دی او دا بغیر د خلافت نه کیږي صحیح نو دا ثابت دی په کتاب الله باندې نه قران ثابت دی د سنت رسول نه ثابت دی او په اجماع د امت باندې ثابت دی په سبان ثابت اجماع د امت زمونږ فقه حنفی لوی امام دی دا غنوم دی علامه محمد امین ابن عابدین علامه محمد امین ابن عابدین علامه شامی وایي ورته موږ ذکر چې کو علامہ شامی کو حالانکہ نوم دے علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی ابن عابدین نہ علامہ شامی نے کلی دی کہ و دفنه من اهم الواجبات ولذا قدمه على دفن صاحب المعجزات کہ دا خلافت قائم اول یا خلیفہ انتخاب اول دا دمر اهم فریضہ غوی خلیفہ منتخب اول دا دمر اهم فریضہ کہ صحابہ و دا پیغمبر دا دفن دا خبر مقدم کرا ادا دوری تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کرو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک بدن مبارک کرو تو لائے جنازہ و دفن نکی دو چھ سو پر دا خلیفہ انتخاب ہوشی حالانکہ تاز تخدا معلومت چھ مڑے ہوشی نخلہ ٹور کرنا پریدی یا غفہ سنبالو دا خوشی اب یاد آپ کو عام مڑے نرے دا اللہ محبوب دا ٹوڑو کائنات سردار صلی اللہ علیہ وسلم دا غفہ جسد اطہر کرو تے و ثقیفه بنو ساعده که صحابه را جمع دی نم بنه کم کار کنات به خلیفه مدال تولی علامه ابن عابدین وی چه دینا فتو لگه دا چه دا دا خلیفه منتخب اول یا دا خلیفه خلافت قامت دا دمرا اهم واجب و اهم فریضه دا چه دا پیغمبر علیه صلات و سلام دا تدفین نیم دا مقدم او سلورم دا دا عقل و دا مصلحت و تقاضا بانه هم لازم دا نمبر اول دا قرآن نصابت دغه قران حکم کوي د اقامت دین او هغه بغیر د خلافت نه دي د سنت رسول الله چې په کوم کې پیغمبر علیه السلام د خلیفه د اتباع حکم کوي د اجماع امت نه چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه فورن بعد صحابه باندې کار رسول ته خلیفه او سلورم دا د حق او مصلحت تقاضا ده ځکه چې عقل وسی له غواړي عقل غواړي امن غواړي عقل څه غواړي عقل څه غواړي دعا یو یو عدل غواړي یو امن غواړي بلکې دا امن عدل کې دا عدل نتیجه امن څه شي چې عدل وینو امن راځي چې عدل نه ته امن څه راځي نو عدل غواړي امن غواړي او عدل او امن بغیر د خلیفہ نه نشي راځي اته به څنګه قائم اتا کې څه څه پکار هو پکار صحیح شو او د بل مسله چې دا فرض خو دی او په چا باندې فرض دی یا د چا حق دی یا د چا ذمہ داری ده نو دا ذمہ داری د امت ده دا ذمہ داری د امت ده چې امت به خلیفہ منتخب کرے او دا خلافت حکم دو امت دے دے بے چالا ورکی حق دو امت دے دے بے پر خواہبانے چالا ورکی اس دا کم خلق با انتخاب دا خلیفہ کئی یا خلیفہ با سنگ مقرری انہا صحابہ کرام پا زمانہ کی مختلف طریقو سر خلفاء اغا مقرر شوی نمبر اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دلوی صحابہ با انتخاب منتخب شو چا منتخب کو؟ لوی صحابہ او نور تائیدو کو لوی صحابہ منتخب تو نور خلقو تائیدو حضرت عمر داغت تعین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بخفل آخر وقت تعینی چاو کو حضرت ابو بکر باخر وقت او دا وفات تباد امت داغی تائیدو کو امت اغشیر رد نکو سیو کو تائیدو کو جدا سید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغو دشپگو غٹو صحابو سورا دا خبر پرے پرے شپگا غا صحابا سید عشر مبشرت علی جوندی پا عشر مبشرت علی صحابا جی پیغمبر رسول جنت بشرت ناغی تیوی چی تاسو با خلیفہ مقرروی پا خپل میس در شپگو سا سان تاسو پا خپل اکی پا یو کس متفق شک نو چی تاسو شپگو کم یو کس بانیم تاسو متفق شوی نو بیا امت دی اغا تعیید نور امت دی سو کی اغر تعیید ناغی که سریعتی رائی دارت عثمان پا حق کرا اگر پیزده ووٹونا واقعا در تیلی یو ووٹ واقعا دیدوارم پا در شپاو کسان کو اگر در عثمان تسو ووٹا ملو پیزده ووٹا تیلی تا یو ووٹ او حسن انتفاق دا چه دا علی ووٹ عثمان تا ملو شو دا عثمان ووٹا لی پسی تدر نلا الفوی او حضرت تیلی پر خوفیه ووٹ ورکڑا اگر در عثمان چی دیگه قریب بای اگر در عثمان پر ووٹ ورکڑا حضرت تیلی تا عبدالرحمن ابن عوف تا پوس کو دیو یو نزان زان تا صحیح نو دا نور خوشی طول را در چه عثمان و علی که کم یو خواهی خواه دوارا دی یعنی زد دوارا مقابلو که نو کم یو بکار دی نو پینجو کسانو بی پر شمول دا رکی دی حضرت عثمان سو حضرت عثمان حضرت عثمان تیر آو بستو نور خود آل دبار ناس حضرت عبدالرحمن ابن عوف دن ناس کو حضرت عمر رضا دیو دیو اکڑیو حضرت عثمان تیر آو بستو وی ستا سخی آلی آخوی دا حضرت علی کی سو دی حضرت علی بے حضرت علی راو بستا استا سخیہ میں دیکھا سانو کی کم یو کس پکار دے اغوی عثمان پکار دے دا دیر بردبار سڑے دے دا دیر بردبار و دیر حلیم و دیر صابر و مستقیم دے زالی آرہ سڑے دے صحیح بے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید سے ہو دا حضرت علی انتخاب و مسجد کے عام و خلق ہو کر دا غیر انتخاب چاہو کر عام و خلق او بنزم نمبر حضرت معاویہ دا غیر انتخاب فضور شو داغه انتخاب په زور وشو نو شریعت اسلامي ټول صحابه دي او داغه یې عمل د شریعت سورس دی داغه یې عمل څه دی د شریعت ماخذ دی لهذا مونږ وایو چې په شریعت کې یو طریقه ده د څه چې خواص انتخاب وشي خاص خلک انتخاب وشي نمبر دویم چې لواندنی خلیفه پا آخر وقت کے بزان نباد دا خلیفہ تعیونی کی لگر دو بکر دریم حضرت عثمان ان دا خواس انتخاب لگر ابو بکر بشان فضل جب باوتا رہا نو دا یو طریقہ شان ابو بکر عثمان طریقہ دوارا یو طریقہ شان صحیح نو دریم طریقہ چی عامت الناس عام خلق انتخاب کی او بیزم طریقہ سلو رمو چی خلیفہ اگر کمزور چی او بسور کی کمزور چی خلیفہ کمزور ہے او بل سڑے پہ غالب ہے او دا معقول خبر ہے معقول سجا دا سدے قول بلو دا خلیفہ کو من جملہ نور ذمہ دارو اور شغیر کو کیا اور شب سالس لے بدا قوت مالکی دا سب یقین خدا فصل عبدیل فارج دا تدبیش ہے چی رضا کو صفات ہو کے او ذمہ دارو کی یا او صفت او ذمہ داری دارا سدے بسی دا قوت مالک بھئی تو چی بچہ تک پرسائے وقت نفتح پڑے گئے سدے قوت نہیں صحیح ہے چی رضا کے قوت نہیں قوت آبن سڑی کرتے نو جابر سڑی کی جہاں تو بڑے تھے قریبا خبر دین کرا دا معقول لا جیتا خبر دا بس تو ورمن صحیح اچھا پنا اپنا خاطفا سیف لخان دتوار دفاتن دن نبی لیشی واد دے آتا اس دا انتخاب بسوک گئی منگو ہے کہ اس امت دا با انتخاب گئی او امت کی بسوک انتخاب گئی نمو ورطا ہے اہل حل و عقل سوائے ورطا اہل حل و عقل دا تړل تحل معنا دا پرانستل او د عقد معنا دا تړل یعنی دا چې خلق چې تړل پرانستل کوي کم خلق به انتخاب کوي ګورفاده خود چې کم خلق تړل پرانستل کوي چې شیخ لا سوله وشي او شیخ ابو کوله وشي صحیح شو نو پتو لګي دا څومره واس قسم سنس دی یعنی څومره واس معنا لري څومره وسیع معنا لري آل حل عقد چې دا څوک دي نو دې کې څه شي حل عقد او دا حل عقد تعلق ته دوه شی نو سره یو معاملات سره دویم خلق سره یو معاملات سره او دویم خلق سره یعنی معنا دا ده چې دې په وړاندې چې دا به داسې خلک وي دا انتخاب والا خلک پته ګورې انتخاب والا خلک به داسې خلک وي چې یو بدماش دغه ته وتله د چا پلار نه شي خلاصولی صحیح کړه او چې څوک یې لږ څوک هغه باندې داسې نه شي کولی ځکه دا سړی طاقت لري دا سړی طاقت لري ډیسیژن ترلاسه صحیح او دا حل عقد ما خلا دارا شده دا یو مغلق او مشکل خبر راورا فکر زمین تاکی حل دیگا اللہ صحیح نو تلل پرانشتن دا معاملات کو یو تلل پرانشتن دا خلق دیتا اہل حل عقد ہے نو دا مختلف بڑا کو مختلف ڈیپینڈ کم دا چه قبائلی نظام بھی اندر قبائل و مشتران دا کار ہے کئی گئی دا قبائل و مشتران چه اپنے قبیلی یو سڑے پر ماس پر اسطنی طرح پلے سکا سوکی پرانشتیشن ہاں مدد شیر پر رہے دو اشاہ تر رہے ملک صاحب تر رہے خان تر رہے سردار صاحب تر رہے صحیح سے اور اسے پرائی نسی نسو بلا کی شیر پر رہے یہ ملک سے رہے یہ لگ رہے خبر عزیل کرا لے نمتا اس ڈیپینڈ کے بازی خیلتی دا سی چیر زدہ کار دا علماء و پلاس کی جا پلاس دولہ پنانا آئی اہم حق واقع تر بازی سائن ہوتی کمبینیشن کی سقوت دیتا سقوت اخیتا سقوت دیتا سقوت اخیتا نو بس دا ڈیپینڈ کے پر حالات والا جہاد حل و حقن و شریعت پر اور ٹرم ورد اپلیکیشن پتا سن ذمہ داری ہے اس مزید